समानं वृक्षं परिशिष्यते। संयुक्त सखा, सखा है और संयुज है, संयुज शब्द का अर्थ एक 164 कितने नंबर है 20। तो संयुज का अर्थ मैंने ये किया परस्पर संबंधी, सहलोक निर्वहणे युम जानव अन्योन्यम अमुम चमतव संयुज समान योगो, योगो नाम संबंध, सहैव सर्वदा युक्तो। शंकराचार्य जी ने यह अर्थ किया है संयुजो सहैव सर्वदा युक्तो। दो दो तो इसमें लिखा है, दो दो प्रतिष्ठित, दो दो करके हैं सब शरीर में। स्वामी जी ने भी समान संबंध व्याप्त व्यापक भावन सहैव युक्त संयुजो सहैव सर्वदा युक्त। मुंडकोपनिषद में ये मंत्र आता है तो वहां पर शंकराचार्य जी का भाष्य मिलता है संयुजो सहैव सर्वदा युक्त, सदा साथ ही रहते हैं ये। पहले मैं ये समझता था कि शंकराचार्य जी जीव नाम की कोई चीज ही नहीं मानते, ये तो खूब सारे उपनिषद वगैरह में आता है तो उसकी वैसे उनको समझ नहीं होगा, ऐसे इतने मैंने कहा कि इतने कैसे, मैंने जीव नाम की सत्ता को कैसे हटा दिया, ये तो जीव तो हम सब का अनुभव है, इतना कैसे इतने बड़े विद्वान तो वो प्रचारित ऐसे कर देते हैं ना, जो व्याख्याकार उसके बारे में जो बताने वाले लोग होते हैं। द्वासुपर्ण संयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्व तय अन्य पिपलम स्वादुवत्ति अनस्मा इन विचाकृषि। अगला मंत्र आया ही इंद्र पृथ्वीर ईली देवी यज्ञम इमं नो भागधेयम जुषस्व तृप्तां जहुर मातुलस्य योषा भागस्ते। पैतृस्वसीयम वपामिव और विप्रम विप्रासो अवते देवं वर्ता सऊते अग्नि गीर भी हवा मरे। ये मंत्र कहां का है? खिल पाठ दिखा रहे हैं गुरु जी। आया ही इंद्र, हे इंद्र आए, आया ही आओ, आगमिष्यन्ति शक्रो देवता। खिल वो है ना कुछ विशिष्ट भाग को खिला पाठ कहते हैं, जो आपका लक्ष्मी सुख खिला पाठ। आया ही इंद्र पृथ्वी पृथ्वी ईलिते भी ऐसा है ना, पथि रास्तों का भेदन करने वाले हे इंद्र आया ही आ जाओ और फिर आगे रीड दे दिए रीड दे दिए ना पथ जी हाँ तो ईड़ते भी ईड़ते भी पथि भी ईड़ते भी ईड़ते भी स्तुत्य जो पथ है शक्र प्रतरई ईड़ते भी त्रिभी यज्ञ में भागधेयम इस यज्ञ में आओ ईड़ते भी पथि भी जो स्तुत्य रास्ते हैं ईड़ित जो पथ हैं उन रास्तों से आओ और क्या करो, यज्ञम इमं भाग भयम जुषस्व। और ये जो अपना हिस्सा है यज्ञम भाग भयम जुषस्व, उसका सेवन करो। त्रिभी तीर्थ यज्ञम इमं, त्रिभी तीर्थे भी ईडिते भी तीर्थे भी सकृत पतरई ईडिते भी त्रिभी तीर्थ यज्ञम इमं नो यज्ञ भाग भयम अग्नि सोम भागव इंद्र जुषस्व। तृप्ताम जहुर मातुलस्य योषा, मातुल मामा की जो पत्नी है उसके समान। तृप्ताम जहु भागस्ते पैतृ स्वसीयम वपामि वः, मातुल कन्या भागम सत। ये तो बिल्कुल ही कुछ का कुछ ही शब्द है जी, पता नहीं चल रहा मंत्र में भी तो नहीं समझ चल रहा। आया ही इंद्र पथिवीते भी यज्ञ इमं नो भागधेयम जुषस्व, हमारे इस भागधेय का आप सेवन कीजिए। इंद्र आओ ईड़ते भी पथिवी, जो जो स्तुत्य पथ है ना, स्तुत्य मार्गों से आओ और इस यज्ञ का सेवन करो। तृप्ताम जहु मातुलस्य योषा भागस्ते पैतृ स्वसीयम वपामि वः। जुहू जहु जुहू पाठ है ना, जहू दोनों है, मंत्र में जुहू है, जहू जहू ये ब्रह्मणि जी ने जहू लिखा हुआ है। मातुल योग कन्या भागम सर्त्री के सेवा देवता। तृप्ताम जुहू जहू दोनों पाठ मिल रहे हैं। मातुलस्य योषा मातुल के समान, मातुलस्य योषा इव ऐसा अनुवाद हो जाएगा। तृप्ताम जुहू भागस्ते पैत्री स्वसीयम वपामि वः, पैत्री स्वसी स्वसेम वपामि वः, पैतृ स्वसेई जो वपा है उसके समान। मंत्र में भी कभी नहीं लग रहा, तृप्ताम जुहुर्मा तुलस्य योषा भागस्ते पैतृ स्वसीम स्वसेम स्वसेई वपामि वः। इन्होंने नहीं किया है अपने जो भगवत जी ने, क्या अर्थ किया? अर्थ ये कि गुरु जी ने आया ही आवो इंद्र हे इंद्र पथे भी मार्गो से ईडिते भी स्तुति योगियों से यज्ञम इमम नह, इस यज्ञ को हमारे भागधेयम भागधेय अंशों को जुषस्व सेवो। तृप्तम तृप्त को जुहु होमो, मातुलस्य इव योषा मामा की जैसे, योषा कन्या भागहते भाग तेरा, पैतृस्वसेई पितृस्वसा बुआ उसकी कन्या, वपाम इव वपा चर्बी के समान। इसके अंदर ये भी लिखा है यद्यपि पूर्वक यहाँ भी भाष्य दुरू है, पर इतना अनुमान होता है कि इंद्र यहाँ आदित्य है, आदित्य के पद संभवतः तीन है, उन तीनों मार्गों से देवता आकर यज्ञ के स्वांश को ग्रहण करते हैं, ऐसे दे दिया। आएंगे शक्र और अन्य देवता, आगमिष्यन्ति शक्रो देवताः, शक्र और अन्य देवता आएंगे, वे अर्थ कर रहे हैं त्रिभिर तीर्थे भी शक्र प्रतरई तीर्थों के साथ, शक्र प्रतरई शक्र के मार्गों से, त्रिभी तीर्थे भी मानी तीर्थों के साथ शक्र के मार्गों से, इंद्र के मार्गों से, स्तुति यज्ञों से, तीन तीर्थों से, इस यज्ञ को हमारे यज्ञ भाग को, इस यज्ञ को हमारे यज्ञ भाग को अग्नि सोम भाग वाला इंद्र सेवन करो। तृप्ता को इस प्रकार मामा के योग वाली कन्या के भाग को, तृप्ता को इस प्रकार मामा के योग वाली कन्या के भाग को, सर्त्री का ये तो ठीक पता नहीं चल रहा क्या है। दो देवता हैं वे उस स्थान में, शक्र का उदाहरण है। क्या कह रहे हैं? इन्होंने कोशिश तो की है वो करने की। गुरु जी, कुछ लोग में ऐसा होता है ना उनका काफी वो रहती है भूमिका, तृप्त को जब वो पहले तो ऐसे करते थे, कन्याएं जो होती थी ना वो ऐसे मिजाती थी, ऐसे वो तो घूंघट करती थी ना, तो मामा जो था वो उसको अंदर से उठा करके बाहर उस पर यज्ञ वेदी पर ले रखते थे। टोकरी में सारे मामा उठा के ले आते थे, टोकरी में नहीं लाते तो ऐसे ही उठा कर होता होगा ना जी, दक्षिण में आंध्र में भाग लाता मतलब सबसे पहले उनका एक काम पड़ता है। जुहू का अर्थ होमो किया है जो आप पूछ रहे थे ना, जुहू मानी होमो। आओ इंद्र मार्गो से स्तुति योग्य से यज्ञ, इस यज्ञ को हमारे भाग के अंश को सेवो, हमारा जो यज्ञ का भाग है ना उसको सेवो। तृप्ताम तृप्त को होमो, तृप्ताम होमो जो तृप्त है उसको होमो, इंद्र को कह रहे हैं ना, हे इंद्र आओ। मातुलस्य योषा, मामा की जैसे कन्या भागस्ते पैती, भाग तेरा बुआ उसकी कन्या, वपामी वह चर्बी के समान, क्या अर्थ है ये पता नहीं चल रहा है। वपामी वह, ब्रह्मणि जी ने ऐसा किया है, एक तो जुहू का जहू कर दिया त्यजंती, तो तृप्ताम जहू जो विवाहिता है उसको छोड़ना चाहिए, और कैसे जैसे कि मामा की बेटी को छोड़ते हैं, जैसे कि बुआ की बेटी को छोड़ते हैं। वपा का इन्होंने पति लिया है, वपति पति, तो जैसे इनको छोड़ते हैं ऐसे विवाहिता को भी छोड़ना चाहिए, उसके साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए, विवाह नहीं करना जी। और इंद्र का अर्थ वो मैंने ऊपर का नहीं देखा है, मैंने नीचे का ही देखा जी। इंद्र तो शक्रों पर से ही लिखा है, उसको इंद्र को कह रहे हैं कि आप विवाह रूप जो योग्य है उसको ग्रहण कीजिए पहली पंक्ति में, लेकिन इनको ग्रहण मत कीजिए, ये बताएं। इंद्र को संबोधित, इंद्र को संबोधित है। ये तो अभी विवाह होते भी हैं दक्षिण में भी और मुसलमानों में भी होते हैं। ये इन्होंने 800 दिन को कोशिश की है, वैसे काफी इनका देखा मैंने, ये जैसे इसमें था ना द्वासु परिणाम है, वृक्षम पक्षव प्रतिष्ठापयति, तो ऐसे दे दिया वृक्षे पक्षव प्रतिष्ठापयति, वृक्ष के ऊपर अपने पक्षों को फैलाता है पक्ष। अच्छा, शरीर एतत् जायते वृक्षम, वृक्षम शरीरम, वृक्षे पक्षों प्रतिष्ठापयति, तयोर अन्यत् भुक्तः व अन्नम अस्मिन् अन्यां सर्वोक्तां सलोक्तां स्मृते, विप्रम विप्रासो अवसे देवं वर्ता स ऊतये, अग्नि सर्वा देवता है तेरे ब्राह्मण में आता है, तो विप्रमाणी मेधावी को विप्रास है मेधावी, अवश्य रक्षा के लिए चतुर्थी का एक वचन या फिर आसेन प्रत्यय करेंगे ना, ज्ञानी लोग विप्र को रक्षा के लिए, मेधावी को रक्षा के लिए, और देवम देव को विप्रम देवम उदय सहाय के लिए, अवश्य सहाय के लिए और रक्षा के लिए, अग्निम गीर भी हवा महे, स्तुतियों से अग्नि को बुलाते हैं, अवसे विदु जानते हैं, विदंती जानना चाहिए, विमल शरीर मल रहित शरीर से वायु द्वारा विप्र मेधावी विप्रम विप्रासो अवसे देवम मर्ता से उतय अग्निम गीर्भिर हवा महे। ये तो ऋग्वेद का मंत्र है। ऋग्वेद ऋग्वेद 8:11-6। विप्रासह और मर्तास मनुष्य जो मेधावी मनुष्य मर्तास मैंने मनुष्य मर्ता ये एक ही विषय समानाधिकरण आएंगे समानाधिकरण और इसको अलग अलग करें तो जो विप्रम विप्रासो अवश्य देव और मर्तास उतय। अच्छा ये जो सूक्त है ये अग्नि सूक्त है विप्रम विप्रासों से देवम मरता से उतरे मरण धर्म हम उपासक जन मरता से ये कर दिया मरता से विप्रास है मरण धर्म विप्रास है उपासक जन दान दिव्यता प्रकाश आदि गुण से युक्त दान दिव्यता प्रकाश आदि गुण से युक्त अग्रणी परमेश्वर को अपनी रक्षा प्रीति अभिवृद्धि आदि के लिए अपनी स्तुतियों के द्वारा बुलाते हैं। विप्रम देवम विप्रास मर्तास अवसे उतय विप्रास मर्तास मेधावी को मेधावी हम मेधावी को रक्षा के लिए प्रकाशमान को मरण धर्मा हम मेधावी मरण धर्मा हम उपासक ऐसे अर्थ कर दिया मरण धर्मा हम उपासक मर्ता से विप्रास समान अधिकरण मरण धर्मा हम उपासक विप्रम देवम अवसे उतय अग्नि ये सारे के सारे अग्नि के साथ समान अधिकरण है द्वितीयांत विप्रम देवम अग्नि विप्रास मर्तास गीर्भिर हवामहे ठीक हो गया अग्नि के साथ जुड़ रहे हैं विप्रम देवम कैसे अग्नि को जो कि विप्रग अग्नि है देव अग्नि है स्तुतियों के द्वारा बुलाते हैं अग्रणी परमेश्वर को जो कि देवम है दान दिव्यता प्रकाश आदि गुणों से युक्त है। तो यदि इसको अग्नि को हम वाणियों से नहीं बुलाएंगे पुकारेंगे तो उनकी रक्षा नहीं हो पाएगी अग्नि को यदि हम नहीं पुकारेंगे तो फिर उसकी रक्षा नहीं हो पाएगी अग्नि की कौन पुकार रहा है मर्ता से विप्रा से देवम विप्रम अग्नि देवम विप्रम अग्नि गीर्भिर हवामहे अवश्य हमारी रक्षा के लिए नहीं पुकारेंगे हम तो हमारी रक्षा नहीं होगी दान दिव्यता प्रकाश आदि गुण से युक्त अग्नि परमेश्वर को अपनी रक्षा के लिए अपनी रक्षा के लिए हम पुकारें ठीक है और आगे है तस्युत्तरा ये जो है विप्रम विप्रासो अवसे विदुर्वेद विन्दतेर्वेदितव्यं विमल शरीरेण वायुना विप्रस्तुरित पद्मनिलय स्थितम अकार सहितम उकारं पूरयेत् मकार निलयं गतं विप्रम प्राणेषु बिन्दुशिक्तं विकसितं वन्नी तेजप्रभं कनक पद्मेषु अमृत शरीरम अमृत जातस्थितम अमृत वाचा मुखे वदंती अग्निम गिर्भिरा मैं अग्निम संबोधयेत अग्नि सर्वादेवता अग्नि का संबोधन करे अग्नि क्योंकि सर्वादेवता है। ये शैली तो यास्क जी की नहीं है लंबे वाक्य की शैली लंबे वाक्य और इस तरह की जो विप्रम मेधावी को मेधावी हम अवसे तृप्त करने के लिए अपने को बचाने के लिए विदु जानते हैं विप्रास है मेधावी हम अवसे तृप्त करने के लिए जानते हैं वेदम हाँ वेदम मैंने वेद को, वेदा है विन्दते, विद धातु से वेदा बनता है, ये दिया ना, विप्रम विप्रासो अवसे विदुरु, वेदम है ना मूल, ये जो है विप्रम विप्रासो अवसे विदुर वेदम, वेद विन्दते वेदम या वेद, वेद विन्दतेर वेदितव्यम, ये वेद जो है विन्द धातु से बनता है क्योंकि ये वेदितव्य जानने योग्य पाने योग्य होता है। तो जो वेद ही तो देव बनेगा, वेद विन्दतेर वेदितव्यम, विमल शरीर मल रहित शरीर से वायु द्वारा विप्र मेधावी रित पद्म अध्याहार किया ऐसा लग रहा है। मेधावी रित पद्म, रित कमल के निलय में ठहरे आकार से मिले हुए उकार को पूरित करे, जब अकार उकार मकार के निलय को प्राप्त होते हैं, ओंकार को मेधावी को प्राण में बिंदु से सींचे गए को, विकसित ब्रह्मवन्नी तेज को, ज्योति को, सुवर्ण कमलों में अमृत शरीर को, अमृत जात में स्थित को अमृत वाक से अमृत मुख में कहते हैं, अग्नि को संबोधन करे, अग्नि है सब देवता उसकी अग्नि ऋचा। नहीं पता चला, जात वेद से तस्य उत्तरा भूय से निर्वचनाय, ये मंत्र तो प्रसिद्ध है, जात वेद से सुनवान सोमन, हम सोम का अभिषेक करते हैं जातवेद देवता के लिए, अग्नि के लिए। अरातीयतो निदहाति वेदता, अरातीयता का अर्थ है यहां पर जो हमारे साथ शत्रु जैसा आचरण करने वाले हैं उनके धन को जो निदहाति भस्म कर देवे, वेद मन धन वेदस शब्द है। जातवेद से वयम सोमम सुनवाना, जातमात्र कि ज्ञाता अथवा उत्पन्न हूं से जाने जा रहे अग्नि के लिए हम सोम का अभिषेक करते हैं, जो कि रातीयतः हमारे साथ शत्रु जैसा आचरण करने वाले के धन को निदहाती जला देवे। सेना परिषदति दुर्गाणी विश्वा, वह अग्नि हमें विश्वानी दुर्गाणी सारी कठिनाइयों से अति परिषद पार पहुंचा दे। सेना परिषदति दुर्गाणी विश्वा नावेव सिंधुम दुर्तात्यग्नि, नावेव सिंधुम नौका से सिंधु की तरह, जैसे कोई चतुर मल्लाह नौका द्वारा नदी के पार पहुंचा देता है वैसे ही, नावेव सिंधुम सिंधु का अर्थ है यहां पर नदी, नौका से सिंधु की तरह, जैसे कोई चतुर मल्लाह होता है तो वो नौका के द्वारा नदी के पार पहुंचा देता है, वैसे है भगवान अग्नि तुम्हें कठिनाइयों से पार पहुंचा दे। दूरिता दूरिताति अग्नि, दूरिता अति दूरिता दूरितु से दूरिता दूरिता दूरिता आगे अति आगे अग्नि प्रत्यग्नि, तो अति जो है वो लग जाएगा फिर अति अति दूरिता है दूरिता अति परिषद अति अग्नि अति अग्नि ठीक है। तो जात वेद से भी जातम इदम सर्वम सचराचरम स्थिति उत्पत्ति प्रलय न्यायेन आच्छाद्य सुनवाम सोमम प्रसवेन अभिसवाय सोमम राजानम अमृतम सोमम राजानम अमृतम, यदि जातम इदम उत्पन्न हुए सारे चराचर जंगमात्मक जगत को स्थिति उत्पत्ति प्रलय न्यायेन स्थिति उत्पत्ति प्रलय के द्वारा आच्छाद्य आच्छादित करके सुनवाम सोमम सोम को निचोड़ते हैं प्रसवे निचोड़ने से अभिशवाय अभिषेक के लिए सोम राजा ने अमृतम अरातीयता यज्ञार्थम यज्ञ के लिए शत्रुवत आचरण करने वाला जो है यज्ञ के लिए जो शत्रु की तरह व्यवहार करता है निदहाती भस्मी करोती वो उसको जला देता है। सोमो ददत्य था सोम देता हुआ सोम देता हुआ वो जला देता है उसको सोमो ददत्य यहां पर प्रथमा है सोम देता हुआ सोम को देता हुआ या सोम सोम सोमो ददत है ना, मतलब जिसको सोम दे रहे हैं, पर सोमा प्रथमा है ना। हाँ जी, सेना पर्षद अति दुर्गाणी दुर्गमनानी स्थानानी नावेन सिंधु यथा कश्चित कर्णधारो, कर्णधार होता है ना, ये शब्द तो लौकिक भाषा में होता है, जैसे कर्णधार नाव्या सिंधो सिंधनात सिंधु संदन से बनती है नदीन जल दुर्गाम महाकूलाम, जल दुर्गाम महाकूलाम, जल से दुर्गम्य जल दुर्गाम महाकूलाम बड़े किनारों वाली, तो तारयती दुरिता अत्यग्नि तानी तारयती, तो ये अग्नि भी हमारे को पार लगा देता है। कर्णधार वो नौका का खवैया खिवैया नहीं, अनवर्थता कैसे मैं तो कर्णधर सामान्य में नहीं देखा, प्रवचन से शुरुआत में जो संबोधन करते हैं ना ब्रह्मचारी खास करके गुरुकुलों में, ये राष्ट्र के भारतीय वैदिक संस्कृति के कर्णधार इस रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए मुझे शंका हो गई कर्णधर वास्तव में क्या है, बाकी कहीं सुना है नहीं कर्णधार शब्द। नहीं, कर्ण वो होता है ना जी, वो किसी गाड़ी का और उसका जो मुख्य आधार होता है जी, उसको कर्ण बोलते हैं, जो भी दूरी वाला उसको पकड़ने वाले, कर्ण को धारण करने वाले, कर्ण को धारण करने वाले, दूरी जैसी कोई चीज है, ऐसा मैं पक्का नहीं हूं, लेकिन वो मूल चीज है जिसको वो मूल आधार, कर्णधार का मतलब है। तो ये मंत्र जो है एक ही मंत्र है, एक सूक्त, एक सूक्त का एक मंत्र का एक सूक्त, हाँ, हाँ ये ऐसा मंत्र है, महाभाष्य में भी है ना, वेद संस्थान में उन्होंने शुरू किया था जी कि भाई हम कुछ सूक्तों को देखें, तो चलो पहले एक मंत्र वाले सूक्तों को ले लेते हैं, तो वही इतने सूक्त हो गए एक मंत्र वाले, हाँ क्यों? ये अपने आप में इतना परिपूर्ण है ये मंत्र, और संध्या में भी महर्षि ने लिया एक जगह पंचमायज विधि में गृहस्थ प्रकरण में, संध्या के मंत्रों में इसको लिया हुआ है, अभी प्रचलित में नहीं है, उसमें उसको छोड़ के लिए उपस्थान मंत्रों में। इदम ते अगला मंत्र, ये तो दुर्गा सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है, इसी विषय को ऐसा पराचा बहुति, इदम ते अन्य भी असमान अमध्या काश्च सिंह प्रभंति नद्या सर्पो जीर्ण निवृत्त चंजहाति पापम शशिस्को दुपेत, क्या है हाँ, ये जो है कहाँ का ये मंत्र, ये नहीं लिखा, इदम ते अन्या भी असमानम अद्भी, अन्या भी अद्भी, यह तेरे लिए अन्य जनों से अन्या भी अद्भी असमानम बराबर नहीं है, यह नद्या जो जल नदी रूप में सिंधुं प्रवहन्ति, नदी समुद्र की तरफ बह रही है नदियां, इदम ते अन्या भी अद्भी असमानम, अन्य जलों के साथ समान नहीं है ये, इदम ते अन्या भी असमानम असमाना भी याताश्च सिंधु पतिम कृत्वा नद्यो वहंती, सिंधु को अपना पति मान करके जो नदी बह रही है ना उनके लिए कह रहे हैं, ये जो जल है ये तेरे लिए अन्य जलों के समान बराबर नहीं है, जो जल नदी रूप में समुद्र की ओर बह रही है, अर्थात आत्मज्ञान रूपी नदी का जल अन्य नदियों के जलों की तरह नहीं है, ये उपमा दे रहे हैं कि ये तुम्हारा आत्मज्ञान रूपी नदी का जो जल है ये अन्य नदियों की तरह नहीं है, इसमें ससिरस का अद्युपेत सिर समेत पूछकर डुबकी लगा कर मनुष्य तत्काल पापम विजहाती, ये तो अच्छा कहा, ये ऐसा जल है कि सिर सहित नीचे डूब करके पाप को छोड़ देता है, जैसे कि सर्प अपनी पुरानी केचली को छोड़ देता है जी, बिना डूबे नहीं। सर्पो जीर्णाम त्वचम जहाती, जैसे सर्प जो है पुरानी केचली को छोड़ देता है, ऐसे पापम ससिरस को अभ्युपेत, पूरा डुबकी लगा करके ये ऐसा आत्मज्ञान रूपी जल है कि उसमें पाप को छोड़ देता है। पूरा डूबना पड़ेगा, पूरा डूबना पड़ेगा, तीर्थों पर स्नान वाली बात है जी, तीर्थों पर स्नान से पाप मुक्ति। इसमें ज्ञान रूपी तीर्थ में स्नान करने के लिए कह रहे हैं। ये ज्ञान कहाँ लिखा हुआ है? इदम ते अन्या भी अब भी असमानम, कितना साफ लिखा है ना, ये पहली पंक्ति कितनी अच्छी है ना, इदम ते ये तुम्हारे लिए अन्य जलों की तरह नहीं है, ये जो आत्म ज्ञान में जो स्नान है ना, आत्म ज्ञान रूपी जो जल है, ये अन्य जलों जैसा नहीं है, अन्य भी अद्भुत समानम नास्ति, एतद आत्मज्ञान रूपम जलम अन्य भी अद्भुत असमानम अस्ति, अन्य जलों से कुछ भिन्न है, याकाश्च सिंधुम प्रवहंती नद्या, साफ है ये तो स्पष्ट है, याकाश्च प्रवहंती नद्या, जो कोई नदियां जो ये जो कोई नदियां समुद्र की तरफ बह रही है ना, उससे अलग प्रकार का जल है ये आत्मज्ञान रूप जल। या काश्च सिंधुम प्रवहंती नद्या, सिंधुम प्रति प्रवहंती पद करें, सर्पो जीर्णामी त्वचम जहाती पापम सस्य रस को अभ्युपेत, सिर सहित इसमें डूबकर पाप को छोड़ देता है। ज्ञान जो है आदमी को सहज बना देता है ना, जैसे पाप भी किया और उसको ज्ञान हो जाए तो उसको वो कर देता है। ये ऐसे लगता है अच्छा जी, मेरा विचार इसमें संशोधन भी कर सकते हैं गलत हो तो, ये मनुष्य जो कर्म करता है ना, ये तो कहते हैं स्वामी हरिराम जी का प्रभाव है उनके साहित्य का, कि जो हम कर्म करते हैं उससे जो हमारे संस्कार बनते हैं ना, वो कर्म का फल ही तो है, जो हम कर्म करते हैं जिससे वो संस्कार बनते हैं ना, तो कहते हैं ये मुख्य फल है और जो कर्माशय के रूप में मिलता है वो तो आनुषंगिक है, उसको संस्कार बनेंगे, संस्कार से दोबारा फिर वो रिपीट करेगा, फिर उसको उस चक्र में जाना पड़ेगा, फिर वो कहीं ना कहीं, और कहते हैं कि फिर वो जैसे कि मान लीजिए वो दो तरह से व्याख्या करते हैं कर्मफल की, एक तो स्वाभाविक एक नैमित्तिक, तो ये जो है स्वाभाविक है, ये तो बिल्कुल एक्यूरेसी में चलता है संस्कार वाला कि जैसे हमने क्रोध किया तो क्रोध का संस्कार बन गया, अब वो जो नैमित्तिक है वो तो उसको भी कर्म फल कहते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि वो तो अनियमित रूप से चलेगा, नियमित रूप से नहीं चलेगा, वो अनियमित रूप से चलेगा, जैसे हमने किसी पर गुस्सा की उसने उल्टा जो है हमारे पर इतना गुस्सा कर सकता है कि हमारा सिर ही फोड़ दे, हमें क्षमा भी कर सकता है, हमको बहुत कम दंड दे करके भी माफ कर सकता है, तो उधर वाला जो फल है वो तो अनियमित रूप से चलता है, और ये जो संस्कार के रूप में जो हमें तैयार मिलता रहता है ना, वो बिल्कुल एक्यूरेसी में चलता है, और कहते हैं कि फिर इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं इतने जोर से भी हम फंसते जाते हैं बाहर की तरफ से जो हमें निमित्त में, हाँ निमित्त वाले में, क्योंकि ये छूट नहीं पाता है ना, अभ्यास तो बढ़ता जाता है हमारा, ये संस्कार वाले के द्वारा हमारा अभ्यास बढ़ता जाता है, और फिर हम कहीं ना कहीं इतने जोर से फंस जाते हैं कि वो ब्याज सहित सारा चुकता हो जाता है। एक लड़का उधर खान मन्याना में ना बहुत ही ज्यादा उत्पात मचा दिया, जो भी मिले उसको मार डाले, उसको मतलब पिटाई कर दे बहुत ही बुरी तरह से, तो उसका अभ्यास बढ़ता गया दुस्साहस। तो एक दिन पांच छह कुछ नवयुवकों ने पकड़ा और चलती चलती वो बाजरा था तो गाड़ी से खींच करके नीचे ले लिया, और गाड़ी वाले का ले जाओ तुम जल्दी से इसको अपनी बस होती है ना जैसे, और वहां ले जा करके काट करके और भाग गए, उसको पता ही नहीं चला। तो ये नैमित्तिक जो मिला है उसके स्वाभाविक कर्म फल से, जैसे किसी आदमी को पर्वतीय प्रदेश में घूमने के लिए गया, ऊपर से सरक करके शिला जो है उसके ऊपर पड़ी और वो जो है उसका पैर टूट गया। वो मर भी सकता था, पैर भी टूट गया, लेकिन स्वाभाविक रूप से उसका जो संस्कार बना ना कि मैं उधर घूमने के लिए जाऊं, उधर उसके संस्कार में जो ये पहले से बैठी थी बार बार जो घूमने जाता था, तो स्वाभाविक रूप से जो हमारे को मिल रहा है वो तो एक्यूरेसी में चलता है, और नैमित्तिक जो है उसमें अव्यवस्थित रूप से मिलेगा, हमें बहुत ज्यादा भी मिलेगा बहुत कम भी मिलेगा, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे उन्होंने दर्शाया कि जैसे कि कोई अपने स्वामी जी थे वहां स्वामी वेदानंद जी, तो रात को चल पड़े उठ करके जचर वाला, हाँ ऊपर सो रहे थे, उठ करके चल पड़े और वो जीने की तरफ जाने के बजाय इधर आ गए, और ऊपर वो नहीं थी, अच्छा अच्छा डोली नहीं थी, हाँ जी वो ऊपर सो रहे थे, ये जो आधी नींद में, हाँ आधी नींद में उठे, हाँ मतलब चल नीचे आ रहे थे, ऊपर वो जो है ना वो क्या नाम है जिसमें स्वामी जी ने बाहर बनाया हुआ है ना वो संग्रहालय, संग्रहालय के ऊपर सो रहे थे, फिर उठ करके जीने की तरफ में जाकर के ना वो उधर चल गए और नीचे जाकर तुरंत गिरे और यहां से हड्डी टूट गई जी। इसको कर्माशय के कारण से भी ऐसा होना था उनका, ऐसे नहीं कह रहे वो जी। स्वामी हरिनंद जी कह रहे हैं अगर यह अनियमित है, उसने जो ये गलती की ना उठ करके चले जी, अनियमित रूप से इतना मिल जाएगा जीवन तक भी चला जाएगा। नहीं ये अनियमित वाला या नियमित वाला मैं बता रहा, ये जो उठ करके चले जी और गहरे उसमें प्रमाद में जो वो चले हैं जी, तो प्रमाद में यदि ऐसे चलेंगे तो कुछ न कुछ तो घटना घटेगी। तो ये संस्कार के कारण है कर्माशय के कारण से, कर्माशय तो इस तरह नहीं, कर्माशय नहीं, हाँ संस्कारों के कारण, संस्कार के कारण से कि जब चलते हैं तो सावधान होकर के पहले से अभ्यास नहीं बनाया जो उन्होंने, प्रतिदिन तो जाते ही थे जी ठीक, अभ्यास तो था ही उनका और इतना तो ज्ञान उनको भी था कि सीढ़ी से ही जाना है इधर से नहीं जाना है, उसमें तो कोई मिथ्या ज्ञान था नहीं उनको, अब फिर उधर चल दिए, संस्कार वशात वाली बात तो कैसे बनेगी जी इसमें। संस्कार जो है उनका जो कर्म जो मतलब जो बेहोशी में जो चल रहे हैं एक कर्म तो हो रहा है ना, वैसे प्रमाद कहीं भी रह सकता है, हाँ, तो वही कह रहे हैं कि प्रमाद में यदि कर्म करेंगे तो इतना फल मिल जाएगा। जैसे कि एक लड़का मैंने देखा, एक लड़का वो ऊपर चढ़ करके बिजली के खंभे पर और तार लगा रहा था, तो लग गया कहीं, तो यहां से दोनों हाथ चले गए और वो जो है ना बस बिना, उसको भोजन भी दूसरा ही कराता है, उसको हर काम दूसरा पूरे जीवन के लिए, तो ये कोई कर्माशय के तहत नहीं, वो माने उसने जो कि उसका उसके लोभ से प्रेरित होकर के अगर वो चढ़ करके ऊपर जो लगा रहा है ना एक्सीडेंटल ऐसा हो गया, ऐसा नहीं कि उसको ऐसा होना था, वो तो ऐसा मानते ही नहीं, होने वाली बात को तो बिल्कुल ही हटा देते हैं, वो तो हटा ही देते हैं बिल्कुल, लेकिन इस संस्कार को तो मुख्य फल मान रहे हैं ना जी, हाँ। मुख्य फल संस्कार ही है, हाँ। और उसमें नियत है, हाँ। तो उसने ऐसा पहले कुछ किया था, पहले किया था संस्कार बने, हाँ। और उसका ये नियत फल आ गया, हाँ। कि वो दोबारा चढ़ गया, या पहली बार भी चढ़ेगा तो भी उसमें जो उसके अंदर लोभ आया और पहली बार जो उसको लोभ के कारण से कि चोरी कर ले कहीं लगा दे ले जा करके, चोरी भी ना करे तो भी जो प्रमाद से जो है निर्णय नहीं हो पाता ना जी, कर्म की गति जो है निश्चयात्मक तो कह ही नहीं सकता, पता ही नहीं क्या होता है। गुरु जी संस्कार की क्या परिभाषा है? संस्कार तो जो जैसे कि किसी गमले जैसे, गमले नहीं जैसे कि किसी एक जैसे एक अलमारी में आपने वो रख दिया सेव, फिर उस सेव को आप निकाल दीजिए तीन चार दिन बाद, तो सेव को तो आपने बाहर निकाल दिया, रुको एक और आते उठा के कर। सेब को तो बाहर निकाल दिया पर उसका संस्कार रह गए अलमारी में। संस्कार यह एक ही बार में पड़ जाता है कि बार बार में पड़ता है? एक बार भी पड़ेगा और बार बार भी, पहली बार में जितना पड़ेगा पड़ेगा फिर और भी पड़ेगा। तो परिभाषा कैसे बनी है उसकी? करने से जो उसका सूक्ष्म अंश रह जाता है ना चित्त में वही है, मतलब हर क्रिया का संस्कार नहीं बनता है, ध्यान पूर्वक करते ज्यादा बनेगा, ऐसे ही चलते चलते हमने कोई देखा। कर्म कर्म के ऊपर प्रत्येक क्रिया के साथ तो संस्कार नहीं मानते ना जी, सांख्य में सब मिलाकर के एक संस्कार बनेगा, प्रतिक्रिया में तो संस्कार अनंते हो जाता है, अनवस्था दो अव्यवस्था हो, पूरा जो एक क्रिया हुई हमारी मिला जुला के छोटी मोटी वो सब मिलाकर के एक संस्कार बन गया जी, वो भी अनंत वो भी बहुत हो जाता है जी। और ये जो जी इन्होंने सांप वाला दिया जो सांख्य में आता है अहिर निर्वाणी वत जो त्याग कर देता है जी, तो ये मतलब बिना दुख के त्याग कर देता है और उसके हटने में उसको सुख होता है जी जी, और नहीं तो कच्ची चमड़ी हटती है तो दुख होता है जी। पर उसमें यूं कहते सांप केंचुली में आ रहा है जब उसको कष्ट होता है? नहीं वो तो नहीं, केंचुली होती है तो कष्ट होता है उसको और उसको छुड़ाने में उसको अच्छा लगता है, तो पेड़ वेड़ के कहीं रगड़ खा के या कहीं खुरदरी जगह से करके अटका के वो निकल जाता है जी जी, लेकिन बाकी अवस्थाओं में तो उसकी चमड़ी को चाहता है कि चमड़ी रहे, तो जैसे जो गलत कार्यों को करते हैं वो चाहते हैं कि गलत कार्य रहे मेरे, तो उसको लाभ देखता है उसमें, तो जान की डुबकी लग गई तो अब उसको उसमें वो कष्ट होता है कि कैसे जल्दी से हटें ये मेरे से जी जी, तब वो हट जाता है, तब हटने में भी आनंद आता है। जान तो बहुत ही वास्तव में निर्मल चीज है, बहुत सुंदर का है न, शशि रस को अभ्युपेत्य पापम जहाती, शशि रस के विशेषण लगा दिया, पूरा डूब जाएगा ना उसमें। उस दिन वो बात चल रही थी शास्त्री जी और वो ज्ञान हो गया तो भी नहीं छोड़ते, पानी में उतर भी गए तो भी नहीं हुआ, अब इस पूरे सिर से भी नहीं लगाया डुबकी, अभी गले तक है या कमर तक है। और अतीत मैं उसको ऐसे करता हूँ, वो भी बात है ना कि जब जब जब उसको ज्ञान होता है तब तो हट ही जाता है जी, तो प्रमाद से दूसरा उसका ज्ञान तो हमारे चित्त में ऐसे थोड़ी है कि एक ही बैठा है, हजार प्रकार के बैठे हैं, तो एक बार जब आता है ज्ञान कि ये व्यर्थ है तो तब तो वो हटा ही रहता है जी, जब आता है कि कोई नहीं देखी जाएगी तो फिर वो दूसरा काम आ जाता है जी, वो भी है। और ये बात भी है सिर सही डूबेगा ज्ञान में तब पाप छूटेगा, ऐसे कैसे छूट जाएगा? अच्छा उदाहरण देने के लिए पापम ससिरस को अभ्युपेत है, ज्ञान को ससिरस को अभ्युपेत है या पाप में ससिरस को? ससिरस को व्यक्ति है ना, वो जब ज्ञान में पूरा डूब जाएगा, ज्ञान में पूरा डूबेगा तब हाँ पाप में पूरा डूब के, वो तो फिर नहीं पापम चाहती है, पाप में पूरा डूब के फिर पाप को ना ना ना ऐसे तो क्या वो भी हो सकता है ना जो आप कहते हैं खराब हो जाए पूरी ऊंची स्थिति में पहुंच जाए तब तभी छूटेगा, नहीं तो छूट बस जहाती पापम कह रहे ना त्वचम जहाती, यहाँ तो ऐसे कह रहे नहीं पापम जाती तो पढ़ाई है, ससिरस का अभ्युपेत्य जलम, नहीं नहीं गुरु जी ऐसे है आप जिस तरह के आप कहते हो ससिरस को अभ्युपेत्य पापम जहाती, पापम ससिरस को अभ्युपेत्य पाप में पूरा मग्न होकर के, पर ऐसी भाषा नहीं बनती ना, अच्छा जी पापम ससिरस का ऐसे अन्वय नहीं होता है, द्वितीय विभक्ति और सशिरस का पापम हो जाएगा। क्यों गुरु जी करता है ना सशिरस? हाँ तो ऐसे ठीक है, सशिरस का जले निमग्ना, सशिरस का जले निमग्ना पापम अभ्युपेत्य, पाप को समझकर जहाती। वो इनको जल में मग्न होने वाला अतिरिक्त लग रहा है ना जी अत्यार, तो वो कहे कि जिसके सिर है वो पाप से छूट जाता है, और जो पाप से नहीं छूट रहा उसके सिर है कहाँ, दिमाग है कहाँ उसको, वो फिर कहते ही है कि सिरस का अभ्युपेत्य आमूल चूलम निमज्जन, ऐसे किया है व्याख्या करो मैंने भी, अस्मिन आत्म जाने रूपे जले ससिरस का, ऐसे अर्थ किया है जल में ससिरस के। सहृदय वाला भी पापों को छूट जाता है जी, सभी कोई मंत्र होगा सहृदय, सहृदय पापम एवं विजहती परित्यजती यथा सर्प जीर्णाम पुराणाम त्वचम विजहती आत्मज्ञानेन विधूत सर्व पापो भवति, क्या कर दिया विधूत, आत्मज्ञान से वो हुआ हुआ विधूत, तासाम एषा भवति त्र्यम्बकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारकम् इव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बको रुद्रः, त्र्यम्बक रुद्र है ये, तीन अम्बा है जिसकी, अम्बती अनेनिति अम्बक, ये जो है त्र्यम्बकम् यजामहे, अगला ही तो पढ़ रहा हूं, इसकी अम्ब, अम्ब से शब्द है इसका अर्थ कर रहा हूं, अमति येन ज्ञानं तदम्बम्, येन ज्ञानं अमति येन ज्ञानं तदम्बम् त्रिषु कालेषु एक रसं ज्ञानं यस्य त्र्यम्बकम् अम्बति, अच्छा अम ज्ञाने स्वामीदान का वाक्य इसको मैं नोट करके लाया, अमति येन ज्ञानेन, अमति येन ज्ञानेन क्या मतलब है, अम्बक क्या है, अम्ब क्या है, अम्ब शब्द का अर्थ खोल रहे हैं जी, कि अम्ब है, अम्ब है ज्ञान, अम्बति येन, अम्बति येन तद अम्बम, अमति अम्बति अम्बति होना चाहिए क्या, अम्बति ये ना, पर अमति येन दिया है वहां पर यजुर्वेद बस 360 में मिलता है ये मंत्र जी, तीसरे अध्याय के 60 अमति येन वेद में भी है, अच्छा स्वामी जी का अभी लभी संस में अभी धातु है कोई, पर उन्होंने अमति दिया है, अम धातु से बनाया है, हाँ तो अमिगतो वाली लगेगी, हाँ हाँ अमगतो, तो अमति ये नीति अम्बम, अम्बम क्या हुआ, ज्ञान हुआ, और फिर त्रि अम्बम यस्य त्रिषु कालेषु एक रसम ज्ञानम यस्य, ऐसा है वो त्र्यंबक, तीनों कालों में एक रस ज्ञान है जिसका, तीनों कालों में एक रस ज्ञान है जिसका, ज्ञान बढ़ता नहीं है ये ज्ञान के विषय में भी, जैसे वो अतिजी वो उसमें वैशेषिक में आपने पढ़ा है उनका उदयवीर जी का एक स्वप्न ज्ञान के विषय में बताया कि भविष्य का स्वप्न आ गया और उनको पता चल गया, और जैसे ये बोलते हैं कभी कभी किसी किसी को पेपर ही आ जाता है अगले दिन ये आ रहा है, तो ज्ञान शक्ति अति निर्मल हो जाती है, तो निर्मल ज्ञान शक्ति के सामने वर्तमान ही है, भूत भविष्य नहीं रहता, ये स्वामी जी भी हरिरामन जी भी ऐसे कहते रहते हैं, कि जब ज्ञान शक्ति स्वच्छ हो जाती है तो वर्तमान ही है, भूत भविष्यत खत्म हो जाता है। मेरे को समझ में नहीं आया वैसे, पर ये कहते हैं ये वर्तमान ही है, स्वच्छी भूत ज्ञान के सामने वर्तमान ही है, भूत भविष्यत नहीं होता। अतीत अनागतम स्वरूप तो अस्ति अद्वैदात धर्माणाम, उस सूत्र पर भी कहा है कुछ इन्होंने, अतीत अनागत स्वरूप से रहता है, स्मृति से परिशुद्ध हो जाता है, स्मृति तो रहती नहीं है कुछ पीछे की, और उसकी बस जो है वो वहीं पर ही सारा देख लेता है, और अतीत अनागत सभी धर्मों को वहीं देख रहा है, आता तो है जी। और वो जो मृत्यु के समय ऐसे कहते हैं, एक क्षण में पूरा मृत्यु का जो संस्कार है वो इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें सूत्र में भी कहा है, वो क्या तो पूरे जीवन की रील चल जाती है थोड़ी सी देर में, थोड़ी सी देर में पूरा चित्र आ जाता है, इतने इतने आश्चर्यजनक घटनाएं होती हैं, पता नहीं कितने कितने आश्चर्य इसमें हो रहे हैं। और उस दिन वो सुना रहे थे, वो सज्जन जो आ रहे थे शास्त्री जी के साथ, बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं सुना रहे थे, बिल्कुल मैं बोले कल्पना हो जाती होंगी बहुत, बोले आपको दिखा दें ऐसे ही यहीं पर बिल्कुल फिर क्या करोगे, फिर आपने हानि की, हाँ वो शास्त्री जी लग रहे थे पीछे, अब यही दिखा दो आप, तो उन्होंने भी कहा कि अब यहीं दिखा दें, हाँ तो करना पड़ेगा उनको, शास्त्री जी बोले दिखा देंगे इनको, मैं कुछ बता रहा हूँ ऐसे करो ऐसे करो, शास्त्री जी दिखा देंगे आप सारे। उन्होंने एक वाक्य बोला, हमारी बात चल रही थी, एक वाक्य बोला कि जितने नाम है ना सारी चीजें हैं, उस दिन हम सोच रहे थे ना ये बातें यहाँ पर पढ़ रहे थे, जितने नाम है उतनी चीजें हैं, हाँ ऐसे नहीं, जितने नाम है, मैं बोला कि ये जो दैव योनि, अच्छा नरक योनि, यक्ष पिशाच गंधर्व किन्नर, ये सब होते हैं क्या, बोले जितने नाम है ना, बोले सारी चीजें हैं, सब होते जितने नाम है, बोले ये तो मैंने किए हैं, ये मैंने किए हैं, इतने तो मैंने सिद्ध कर लिए हैं ना, कोई सज्जन विचित्र विचित्र बड़े पता नहीं, वो एकदम से वो बता रहे कि वो आया, फिर मैंने कैंची थी तो ऐसा बता रखा था कि ये आए ना तो बाल पकड़ लो, तब तो काबू में आ जाएगा, नहीं तो मार देगा, तो मैंने बाल पकड़ लिए और कैंची थी मेरी, बाल पकड़ करके और मैंने कैंची से काट दिए, और वो बाल भी जो है ना इतना गुच्छा सारा भर करके और फिर लाए, बोलिए हैं देखो, और वो गायब हो गया था बिल्कुल, और वो बाल जो है ना वो रख रखे अब भी संभाल करके, बोले इनकी आहुति दूंगा दोबारा, अब यज्ञ करूंगा इसमें आहुति दूंगा एक एक बाल का, फिर वो प्रकट होगा, वो तो इन्होंने भी प्रकट था, मैं ये बाल रख रख उन्होंने भी रख सकता, वो जो शास्त्री जी के साथ थे ना वो बता रहे थे, वो भी इन्होंने भी रख रखा था, अच्छा तो शास्त्री जी ने भी काटे काटे थे, हाँ काट के रखते थे कुछ याद है, और वो सब बताते हैं, हाँ और फिर गायब हो जाती है, गायब हो गए, बड़ा विचित्र मामला, तो क्या क्या वैचित्र है कल्पना ही नहीं कर सकते हम, और वो आगे बढ़ते नहीं है, वो बिल्कुल एक वो सुना रहे थे, अभी मैंने बिठा दिया उनको, फिर वो एक बहुत सुंदर देवी प्रकट हुई, रुपयों का इतना सारा ढेर जमा दिया ऐसे, और उसका चलो साथ मेरे कहाँ बैठे हो, और बहुत ही सुंदर, तो मैं जो है एकदम से मेरे को बताया था इन्होंने अभी इससे बाहर पैर मत रख देना, तो वो जो है वो बढ़ जाए शरीर से, और अपने ऐसे घुमाया उसने अपने केशों को, और वो एकदम से घबरा गया, वो तो उसका बिल्कुल एकदम से लघुशन का शोध सब निकल गया, वहीं इतना डर गया, इतना भयभीत हो गया, पर वो बाहर नहीं, उसने पैर नहीं रखा। फिर उन्होंने आकर के देखा और उन्होंने कुछ किया। क्या क्या आश्चर्य है देखो इस सृष्टि में, मन की कल्पना। तो अमति ये न ज्ञाने तद अम्बम त्रिषु कालेषु एक रसम ज्ञानम यस्य। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुंदर है गंध जिससे पुष्टि बढ़ाने वाला, उस त्र्यंबक को मैं यजन करता हूं। त्र्यंबक रुद्र है, उसका यजन करता हूं मैं। उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इसमें तीन अंबक में स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर का भी लिखा है ब्रह्म मुनि जी ने। किसमें? ब्रह्म मुनि जी ने तम त्र्यंबकम त्रिषु स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरेषु वर्तमानम मुख्य प्राणम सुगंधिम पुण्य से कर्मणो। या प्राण ये रुद्र देवता वाला मंत्र है वैसे, वहां तो यजुर्वेद में त्र्यंबक रुद्र ही माना है वहां पर। तो स्वामी जी ने त्र्यंबक रुद्रम रुद्र देवता वाला है, इन्होंने भी त्र्यंबकम रुद्रम ही लिखा है और उसका रुद्र का प्राण अर्थ लिया फिर। पुष्टिकारकम उर्वारुकम फलम बंधनात् आरोधनात् मृत्यु सकाशात् मुंचस्वा मृत्यु मुक्षीय मामृतात्। अमृत से मत छुड़ाओ, मृत्यु से छुड़ा दो। कस्मादितेषा जिसमें ये कारण शरीर के बारे में कुछ मिलता है? कारण शरीर, कारण शरीर तो प्रकृति रूप बताते हैं ना स्वामी जी तो, और ये वही है प्रकृति, सत्वरज तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। कारण शरीर कोई ऐसा, कारण शरीर तो कारण शरीर से जैसे मिट्टी से घड़ा बना दें तो कारण तो है ही, तो कारण शरीर कोई अलग शरीर नहीं, कारण से ही है ये सारा हमारा जो मन बुद्धि आदि का जो निर्माण है सूक्ष्म शरीर का और स्थूल शरीर का। उसको तो कारण कहेंगे ना, जिसको शरीर क्यों कहेंगे? जैसे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर है, उसका कारण कहना है तो कारण कह दिया उसको। शरीर पूरा जैसे एक पूरा इस कारण शरीर को एक ही जैसे कह दिया ना प्रकृति के रूप में, प्रकृति के रूप में प्रकृति अलग अलग नहीं है। प्रकृति शब्द थोड़ा लिखा है जो सबकी एक है। हाँ स्वामी जी ने तो लिखा है, नहीं शब्द लिखा है। हाँ, प्रकृति रूप होने से सबका एक ही है, प्रकृति रूप होने से कारण रूप होने से सबका एक है। हाँ तो वैसे जैसे कि एक तो चेतन हो गया, एक दूसरा जो है उससे प्रकाशित जड़ पदार्थ हो गया, जड़ पदार्थ वो भी उसमें तीन धर्मों से युक्त कह दिया ना, सत्व रजस और तमस। माने जैसे बुद्धि है हमारी, हमारी जो बुद्धि बनती है वो बुद्धि ऐसा कोई पदार्थ है कि जो हमारी बुद्धि कोई ऐसा साकार पदार्थ होना चाहिए क्या? अभी तक तो ऐसे ही समझते हैं, द्रव्य मान के उसको देशव्यापी नहीं बताते, कालव्यापी बताते हैं। बुद्धि जो है ये हमारा जैसे ये जो एपरेटस है, हमारा जो यंत्र है, ये मस्तिष्क, ये तो स्थूल है, ये तो गोलक हो गया। हाँ जो आत्मा के साथ रहता है वो वाला जो बुद्धि तत्व है, वो बुद्धि तत्व सूक्ष्म शरीर वाला। हाँ वो तो द्रव्य ही मान के चलते हैं। स्वामी जी ने तो हरिराम जी ने जगह जगह इसको ना कालव्यापी द्रव्य, कालव्यापी पदार्थ माना, कालव्यापी नहीं, देशव्यापी नहीं, और आगे जो है अहंकार को भी, अहंकार अहंकार देशव्यापी तो वो होगा ना जो देश को घेर कर रहे, अध्याय वो गुण रूप मान रहे होंगे शायद, गुण को भी पदार्थ मान लेते हैं, मानते ही हैं जैसे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय जो है, तो गुण मान लिया, मान लीजिए कर्म भी तो जी कर्म और गुण भी तो पदार्थ ही हैं जी, लेकिन जैसे कर्म है वो उसके लिए नहीं कहते कि हम देशव्यापी है जी, वो कालव्यापी तो है, ये कर्म इस काल में हुआ लेकिन कोई जगह घेरता हो ऐसा तो ऐसा नहीं, तो ऐसे ही इसको बुद्धि को वो कालव्यापी कहते हैं, गुण मान रहे होंगे फिर वो जी लेकिन वो जिसमें रहता है वो तो स्थान घेरेगा, जैसे कि कर्म जिसमें रहता है वो द्रव्य तो स्थान घेरेगा, कर्म स्थान नहीं घेरता है अपने आप में। ठीक है, ये स्वामी स्वामी जी एक चित्र रखा है, मैं चलते समय आज जरूर देखना। एक योगी हुए हैं, बड़े साधना में मग्न रहे हैं, और वो योग दर्शन अपने जीवनी तो लिखने के लिए मना कर गए, पर थोड़ा बहुत एक आध पृष्ठ में कहीं थोड़ी बहुत छुटफुट कोई घटना एक दो घटना भक्तों ने लिखी दी। अभी नहीं। हाँ, 1947 में चले गए बिहार, आजाद से पहले मधुपुर में आश्रम में मठ है अभी भी। हम कहीं भी रहे, क्रिया नहीं गुण मानते हो शायद, या तो क्रिया मानते होंगे, गुण तो अचेति स्थान व्यापी भी होगा द्रव्य के माध्यम से, यूं तो क्रिया भी होगी द्रव्य के माध्यम से, दोनों है। गुण अपने आप में देशव्यापी नहीं, यूं मान के चले गुण अपने आप में देशव्यापी नहीं है, लेकिन काल की दृष्टि से तो सत्ता है और वो व्यापक है, तो वो द्रव्य के अंतर्गत होता हुआ ही व्यापक है। अभी उनका और समय लगाना पड़ेगा, इनके वो जो एक विश्व चैतन्य जी है ना, वो झाला वाले याज्ञवल्क्य जी, वो हम गए थे ना जब, तब मैंने कुछ चर्चा चलाई तो इसी पुस्तक को निकाल करके कुछ बताने लगे, तो फिर वो बोलेगी मैं तो यही पढ़ता हूँ, वो भी इसी को महत्व दे रहे थे। अभी तो मुनि की रेती के यहाँ के मुख्य अधिष्ठाता बने हुए हैं योग निकेतन के जी, संरक्षक गुरु गुरु के रूप में। हाँ, मुनि की रेती जगह का नाम मुनि की, उन्होंने ये बनाया है मधुपुर मठ में कि जो मठाधीश होगा मठाधिपति बनेगा वो उसको गुफा में रहना होगा, बाहर नहीं निकल सकता, वो बाहर काम नहीं करेगा। स्वयं भी ऐसे रहे, फिर उनके शिष्य धर्म के कारण वो भी कितने लंबे समय तक रहे वहीं, बाहर भागदौड़ का काम नहीं करेगा, वो अंदर ही रहेगा, वो भी गुफा में ही बस। हाँ, आश्रम में भी बाहर नहीं निकलेंगे, नहीं नहीं बिल्कुल अंदर। हाँ, असूर्यम पश्य। और जो तीसरे हैं, अभी मैं मिल करके आया था एक बार, आती होगी तो दिखाया नहीं ना उन्होंने, कर रखा होगा कुछ, तो वो भी जो है वो भी ऐसे। हाँ, मतलब उनका कोई उत्सव होता है बंगला का, 5 दिन के लिए शायद उत्सव होता है, उसमें तो बाहर आते हैं जी। उसमें तो लोग चैम्बर सा बना रखा है, तो बात नहीं की बिल्कुल एकदम से ना, बस मैंने निवेदन किया कि मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, तो बस दर्शन वो कुछ प्रसाद सा ऐसे दे दिया और बस तुरंत ही गायब हो गए। अभी बहुत जब मैं गया था पूछा मैंने कितने साल से रह रहे हैं, तो बोले 18 साल हो गए, और उनसे पहले वो कौन सा संन्यास बोलते हैं जी, क्षेत्र संन्यास तो ये है, ये इससे और अगला शर्मिंग भी तो ऐसे किया था जी, ध्रुव संन्यास मतलब बोलते हैं सर, मतलब क्या है सेरविंग में भी तो ऐसे ही किया था, वो तो डेड बॉडी नीचे आई थी ना, तो 24 साल बाद। हाँ, किसी से भी नहीं मिलते? नहीं, वो दर्शन दिवस पे तो मिलते ही थे जी, मिलते ही थे, वैसे ऐसे बैठे रहते थे। और कुछ लोग तो ऊपर जाते थे? हाँ, वो तो साथ रहते थे, चार पांच लोग जी। और ऐसे कोई बात होती तो पूछते थे, बात करते थे, बड़े सामान्य रूप से नहीं मिलते थे किसी से। लिखवाते थे सावित्री वगैरह का काम चल रहा था। तो 1950 में स्वतंत्रता दिवस पे जी, स्वतंत्रता दिवस पे, स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पे जन्म दिवस था 15 अगस्त को। और उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि चलो मैं जिस जीवन की शुरुआत जिस काम के साथ की उसका मोहर लगा दिए मेरे इसके साथ जोड़ करके, मेरे को आशीर्वाद दे दिया है प्रकृति ने, प्रकृति माता ने, ऐसे कुछ टिप्पणी की थी। तो इस तरह क्षेत्र संन्यास लेने का विशेष प्रेरणा? वो तो उनका अपना काम उसी ढंग का था ना, उसी से ज्यादा कर सकते थे वो, दिन भर पत्रों का उत्तर देना, दिन भर कुछ लिखना, ऐसा उनके काम की नेचर ऐसी थी। और माताजी उनको ऐसे काम करने के लिए सहयोगी नहीं मिल गई कि सारा आप निर्द्वंद होकर के अपने उस काम को करते रहो, मैं संभालूंगी। और वो बहुत ही बढ़िया से संभाला भी उन्होंने। जैसे आलमन वगैरह तो इनको ज्यादा इतने तो नहीं परेशान है, वो आलमन की बात नहीं थी ना, कुछ समय तो लगता ही है अगर उन कामों में देखें करें तो दिमाग भी उधर जाता है करते हैं, तो इस तरफ गहराई में जाने में बाधा होती है ना जी। हाँ नहीं, वो कुछ कर रहे थे ना काम जो निरंतर एकदम समाहित रहते थे हमेशा, और वो ऊपर से वैसे मतलब माताजी को और अपने को उन्होंने ना ऐसे प्रस्तुत किया है कि हमारी दोनों की एक ही चेतना है बिल्कुल। वो स्तर आंतरिक जो आध्यात्मिक का जो स्तर है वो बिल्कुल हमारा समान है, ऐसे उन्होंने प्रस्तुत किया। काम दोनों का अलग अलग है। सतम जीव सर्वोवर्धमाना, सतम हेमंतम, सतम वसंतम, ये भी सरल मंत्र। सतम इंद्राग्नि सविता बृहस्पति शतायुषा हविषा इमं पुनर्दुः। हाँ जी, ये यक्ष्मा से विमुक्त मनुष्य वर्धमाना दिन प्रति बढ़ रहा है। शतम सर्द जीव, सो सर्द ऋतु तक जी आशीर्वाद दे रहे हैं। सतम हेमंतान, सो वसंत ऋतु जी, इंद्राग्नि सविता, इंद्र और अग्नि और सबका प्रेरक सविता और बृहस्पति, शतायुषा सौ वर्ष आयु के देने वाले, हविषा हवि से तर्पित किए गए देव ने इसे हमें पुनर्दु फिर दे दिया है। इसमें कस्मात इति, ये कस्मात लेके पीछे से जोड़ा है। कस्मात इति एशान, कुछ का कुछ पाठ भ्रष्ट हो रहा है। सतम जीव सर्वोवर्धमान तकनीक में बहुत ही, सतम इति शतम दीर्घम आयु, मरुत एनम वर्धयती, शतम एनम एव सतात्मनम भवति, शतम अनंतम भवति, शतम ऐश्वर्यम भवति, शतम इति शतम दीर्घम आयु, शतम अनंतम भवति, शत का अर्थ अनंत है। तो क्या इधर मृत्यु और मुक्षी है मामृता, और मृत्यु से छुड़ाओ, अमृत से मत छुड़ाओ, मौत के चंगुल से छुड़ा दो। और फिर क्या बोले, सतम जीव सर्दो वर्धमाना, सर्द ऋतु सो सर्द ऋतु जियो बढ़ते हुए, सतम हेमंतान, सतम वसंतान, हेमंत ऋतुओं को जियो, वसंत ऋतुओं को जियो, सतम इंद्राग्नि सविता, ये सारे देवताओं को इकट्ठा कर, इंद्राग्नि सविता और बृहस्पति, सो वर्ष तक तुम्हें खड़ा किया होगा गुरु जी। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु और मुख्य, मृत्यु से छुड़ाओ एक बात कह दी, फिर ये क्यों कहा गया कस्मात इतरा ऐसा भवती, करके फिर ये दिखा रहे हैं कि यहाँ 100 साल जीने का विधान कर रहे हैं, वहां तो मृत्यु से, इस प्रकार का मृत्यु से मतलब अमृतत्व से है? सौ साल विश्व वसंत बढ़ता हुआ मृत्यु से छूट जाए, मृत्यु से छुटा हटा छुड़ा दो, और अब कह रहे कि शतम कस्मादितेषा अपराभवति, शतम जो 100 साल जीने की बात, विंचस्व माम कस्मादितेषा अपराभवति, आपस में कस्मात कस्मात मन किस से, किस हेतु से, या सतम जीव सर्वोवर्धमान सतम सो शरद सो हेमंत सो वसंत बढ़ता हुआ जी इंद्र आदि सविता बृहस्पति 100 वर्ष की आयु रूप हवि से इस जन को फिर देवे, सो दीर्घ आयु होता है। ये तो मंत्र भी है ना, कितना से तो छूट जाए, पर जब तक जीने तो ठीक ठाक है। इंद्राग्नि राजयक्ष्मक गुणम, ऐसा मंत्र है राजयक्ष्मा रोग को मिटाने वाला, सो तक जीवित रहे शरत कालों तक बढ़ता हुआ, सो हेमंतों तक, सो वसंतों तक, सो वर्षों तक इंद्र अग्नि सविता बृहस्पति सतायुषा का अर्थ किया, सतायुप्रद हवि से इसको लौटा देवे हमें। इंद्र अग्नि सविता बृहस्पति परमेश्वर की दिव्य शक्ति 100 संवत्सर की आयु को प्रदान करने वाली हवि यज्ञ चिकित्सा के द्वारा इस रोगी को रोग रहित करके 100 संवत्सरों तक के लिए हमें लौटा दें, और हे रोगी स्वास्थ्य लाभ करने के पश्चात बढ़ता हुआ 100 शरत काल 100 हेमंत और 100 वसंत ऋतु तक जी। हाँ जी, राजयक्ष्मग्नम इंद्राग्नि, हाँ सतम जीव सर्दोवर्धमाना 100 वर्ष तक जीता रहे, अर्थ ये हो गया इंद्राग्नि सविता बृहस्पति परमेश्वर की जो दिव्य शक्तियां ना इंद्राग्नि सविता बृहस्पति, ये आयु को प्रदान करने वाली जो हवि है ना, सतायुषा हविषा सैकड़ों वर्ष देने वाली जो हवि है, मान यज्ञ चिकित्सा है, आयु को प्रदान करने वाली जो हवि है, ये तृतीय विभक्ति है सतायुषा हविषा इमम पुनर्दुहु, इमम मानी इसको हमें लौटा दे, इस रोगी को रोग रहित करके 100 संवत्सरों के लिए हमें लौटा दे। ये परमेश्वर की जो शक्तियां हैं इमम पुनर्दुहु, ये शक्तियां इस रोगी को पुनः हमें दे दे, ठीक है। इमम पुनर्दुहु, इमम रोगिणम, इस रोग रोगी को पुनर्दुहु, पुनः हमें वापस दे दे। शतायुषा हविषा, ये हवि का विशेषण है सतायुषा, 100 आयु देने वाली जो हवि है, सतायुप्रद हवि से इसको लौटा दे हमको, मानी रोगी को रोग रहित करके 100 संवत्सर तक हमको वापस दे दें। और रोगी फिर रोगी को संबोधन कर रहे हैं कि हे रोगी सतम जीव सर्वोवर्धमाना, तू 100 संवत्सर तक जीता रहे। पहले दूसरी पंक्ति का अर्थ लगेगा इंद्राग्नि सविता बृहस्पति शतायुषा हविषा, इस रोगी को हमें लौटा दे, और फिर हे रोगी तू ऐसा कर, और ये आखिरी आ रहा है, याते राघांसी मातवूतयो वसु अस्मान कदाचना दभन विश्वाचन उपमिनी ही मानुष वसूनी चर्षणीभ्य, कहा 184:20 याते राघांसी, राघांसी धामानी माते माते चौरासी बीस ये कल मंत्र आए थे उन्हीं में से कल आए थे ना मंत्र माते राधांसी माते ऊतयो वसो हे वसो हे वसो हे बसाने वाले माते राधांसी माते ऊतय तेरे ना तो तेरी समृद्धियां ना तेरी वृद्धियां तुम्हारी समृद्धियां तुम्हारी वृद्धियां असमान कदाचन माधवन हमको कभी भी नष्ट ना करें हे अपनी समृद्धियों वृद्धियों से बसाने वाले परमेश्वर तुम्हारी समृद्धियां वृद्धियां कभी हमारा परित्याग न करें इस प्रकार हमें नष्ट होने से बचा लें माते राधांसी माता उतया वसो अस्मान कदा चना दबन कभी न दबाएं विश्वास न उपमिमी ही मानुष है सबको भी हमारे लिए पास कर दे हे मनुष्य हित कर मानुष का अर्थ है मनुष्यों का हित कर विश्वा मनी विश्वानी न मानी विश्वानी वसूनी हाँ ये कह रहे हैं सब सबको ही विश्वानी सबको ही हमारे लिए न मानी हमारे लिए चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में है हमारे लिए उपमिमी ही हमारे पास कर दे हे मानुष मनुष्य हित कर वसूनी धन धन धनों को चर्षणीभ्या मनुष्यों के लिए सब दृष्टाओं के लिए सब ओर से निरंतर आ हे भक्तजनों के देशी प्रभु तेरे दर्शनों के इच्छक हम भक्तजनों को तू सब ओर से लौकिक और दिव्य धनों को निरंतर प्राप्त करा इसको एक बार यहां इसी सूक्त का एक मंत्र पर मेरी दृष्टि गई तेरवा मंत्र निकालिए इसी सूक्त का 184 इंद्रो वही चौस्थि निर्वृत्राणी अब प्रतिस्कृत जघान अवतीर्ण हुआ दधीचो अस्थि भी इंद्र ने दधीच की हड्डियों से वृत्राणी अप्रतिष्कुत अप्रतिष्कुत इंद्र कभी भी जो किसी से वो पीछे नहीं हटता अप्रतिष्कुत किसी से भी जो है पीछे नहीं हटता है इतना शक्तिशाली है अप्रतिष्कुत इंद्रो रवीचो स्थली वृत्राणी या प्रतिष्कृत जघान नवतीर्ण नव्वे को और नौ को हिंसित करता है वो इंद्र हिंसक आश्रय शक्ति से आक्रांत में होने वाला वो परमात्मा अथवा आत्मा ज्ञानी जनों के ज्ञान रूपी अस्त्रों से अथवा ज्ञान प्रकाश की रश्मियों से सभी आवर का आश्रय शक्तियों को हिंसित कर डालता है हिंसक शक्तियां जो है ना जी 99 तक हो सकती 100 तो नहीं हो सकती कभी भी ये दिखा रहा था ये दिया ना नवतीर नव नहीं हो सकती 100 नहीं हो सकती कभी भी हमारे इंद्र को 100% पाप नहीं दबा सकता अच्छा 99 के चक्कर में पड़ा हुआ है 99 बहुत हैं पर फिर 99 होने के बाद भी फिर काम कर देता है लेकिन दधीची की फिर हड्डियां चाहिए उसके लिए, दधीची ध्यान मग्न वो स्थिति चाहिए उसकी। बड़े खूंखार लोग हैं उनकी निन्यानवे, खूंखार जो लोग हैं ना उनको भी इंद्र जो है उनको भी परास्त कर देता है। 99 तक पाप पहुंच गए जिनके, उनको भी इंद्र जो है एकदम से साफ करके और वो हो जाता है। कितना अच्छा है। 99 की कोई सीमा गुरु की बताई? 99 की सीमा माने 100% नहीं कभी भी पाप दबा पाएगा, कितना भी बढ़ जाएगा वो 99 ही होगा। यहाँ पाप की कमजोरी बताया जा रहा है, न कि 99 के अधिकता से के कारण है, ये पाप की कमजोरी बताया जा रही है। आत्मा की शक्ति को कभी नहीं दबा सकता। हाँ, ये बताना चाह रहे हैं। 99 भले ही हो जाए, कोई भी व्यक्ति पूरा पापी नहीं बन सकता। हाँ, पूरा मनुष्य जीवन उसमें अंदर कहीं ना कुछ अभी शक्ति की झलक रह जाती है। डेली गुरु जी कभी 21 की गर्दन काट देते हैं, कभी कितनों की काट देते हैं, तो 99 नहीं होती। नहीं, वो तो सही हो गया, पर वो कह रहे हैं कि इतना पापी जो लाखों लाखों को मार देते हैं, आप तो ये इतना थोड़ा ही बता रहे हो, तो भी वो किसी के प्रति ना मारने का भाव तो रखता ही है। हाँ, और ये बात भी, ये बात इन्होंने अच्छी बात कही। और बाकी जो है ना, उसमें जब भी कभी इंद्र जागृत होता है ना, तो एकदम संत भी बन जाते हैं ना, ऐसे ऐसे अंगुली माल जैसे लोग कहते हैं। अंगुली माल को प्रचेता जी भोज पढ़ते रहते हैं ना बौद्ध साहित्य, तो कहते हैं कि वो बन गए तो उनको भिक्षा लेने के लिए भेजते थे, गांव भेजते थे, तो पत्थर मारते, वो उसको बहुत ही खून खच्चर कर दिया है देख करके, अगर ये तो वही है, तो अपना शांत होकर के वापिस आ जाता है। बड़ा महसूस करता था कि मेरा पाप कम हो रहा है। कम हो रहा है, ये भी सिद्धांत बोलते हैं। ऐसे बोलते इसमें जी नमो यास्का भी लिखा हुआ है नीचे अंतम। तो आखिरी में कहा, माचते धामानि माचते कदाचन सरीषु सर्वाणि प्रजनानि उपमानाय मनुष्य हितो अयम आदित्य अयम आत्मा अधिदम प्रवदन्ति इदम महंतम आत्मानम। पहली वाली बनतियां फिर आ गई, अथ एतद् अनुप्रवदन्ति एतम् महान्तम् आत्मानम् अथेश ऋग्गण प्रवदति वैश्व कर्मणि देवानाम् वयम् जानाना। ये कहां का मंत्र है? 10:72। हाँ, ज्ञान सूक्त निकालिए, ज्ञान सूक्त बढ़िया चीज है। हाँ, अगला ये देवानाम वयम जाना प्रभोचाम विपन्नया उक्तेषु सस्य मानेषु यपश्चादुत्तरे युगे। अदिति अर्थात अखंड परमात्मा तत्व से देव प्रकृति में विद्यमान दिव्य और भौतिक शक्तियों पदार्थों और सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन किया जा रहा है। देवानाम वयम देवों के, अब हम जन्मों को जाना का अर्थ है जन्मानी। प्रवोचाम विपन्नया विस्पष्ट वाणी से हम बखान करें, विपन्नया प्रज्ञा दिया विस्पष्ट वाणी से स्पष्ट रूप से हम विद ट्यूनफुल स्किल विज ए क्लियर वॉइस विपन्नया वोचाम क्लियर वाणी में हम बखान करें देवों के उन जन्मों को। उक्थेशु सस्यमानेशु उच्चारण किए जाने पर, जो स्तोत्र है ना उक्थेशु स्तोत्रों के उच्चारण किए जाने पर, या पश्चात उत्तरे युगे जो देवगण कृपा दृष्टि से उत्तर काल में भी हमको देखेगा, अत्यंत स्पष्ट वाणी से देवों के प्रादुर्भाव का वर्णन करेंगे। देव कैसे इस धरती पर प्रकट हुए, सृष्टि के आदि में देवों का जो जन्म है वो कैसे हुआ, सूर्य चंद्रमा आदित्य अग्नि वायु जल पर्जन्य ये सब देवता कैसे प्रकट हुए उसको कह रहे हैं। उक्तेषु शस्यमानेषु, जो हमारे द्वारा स्तोत्रों का गान किए जाने पर प्रसन्न होकर आगे आने वाले काल में भी हमें कृपा की दृष्टि से देखेंगे, हम जब उनकी स्तवन गाएंगे ना तो वो देवता आगे आने वाले काल में भी हमें कृपा दृष्टि से देखेंगे कि ये जो है हमारा स्तोत्र गान कर रहे हैं। उक्तेषु शस्यमानेषु यह पश्चात उत्तरे युगे, यह माने जो देवगण, एक वचन है ना देवगण, तो यहां पर भी ये शब्द आया ना ऋषि गण, अच्छा ऋग्गण प्रवदित विश्वकर्मणि वयम जानाना, ये पूरा मंत्र आगे वाला भी देखिए, ब्रह्मणस्पति एता सम कर्मार व्याघम देवा नाम पूर्वे युगे असता सद जायत। ब्रह्मणस्पति स्तुति के स्वामी ने एता मानी इनको सम्यक लोहार की तरह फूका, कर्मारैव आधमत, अधमत जैसे लोहार होता है वो फूकता है ना, देवानाम पूर्वे युगे देवों के आदिकाल में दे ये प्रकृति के तत्वों को, अदिति माता अखंड परमात्म तत्व से देव प्रकृति में असत है सद अजायत, असत है सद अजायत, असत से सत उत्पन्न हुआ, गीता से विपरीत हो गया, असत है सद अजायत माने अव्यक्त से व्यक्त हुआ, ऐसा अर्थ करना पड़ेगा, प्रकृति का नाम तो अव्यक्त है ही, देवों की उत्पत्ति से पहले जगत सृष्टि के समय असत से सत की उत्पत्ति माने कारण रूप अव्यक्त से, अव्यक्त जो कारण रूप ब्रह्म है वो असत है, कार्य रूप व्यक्त नाम रूप युक्त जगत है सत, तो असत कार्य नहीं, अव्यक्त से व्यक्त की स्थिति में आने को असत से सत की उत्पत्ति का है, अव्यक्त इन्होंने व्यर्थ दिवस ही कर दिया। स्तुति अथवा ब्रह्मांड का स्वामी परमात्मा या अखंड परमात्मा अदिति इन दिव्य शक्तियों के जन्म का इस प्रकार निर्माण करता है, वो प्रजापति परमेश्वर उपादान कारण को हिरण्यगर्भ के रूप में तपाकर उससे विभिन्न लोकों पदार्थों को इस प्रकार उत्पन्न करता है, जिस तरह लोहार लोहे को भट्ठी में धोंकने से पिंगलाकर विभिन्न रूप और नाम प्रदान करता है। देवा नाम युगे प्रथम असता सद अजायत तद आसान जायंत तदुत्तान पदस्परी, देवों के काल में प्रथम आदि में असता सद अजायत अव्यक्त से व्यक्त उत्पन्न हुआ, तद उसके बाद आशा अन्य जायंत मनस तत्व उत्पन्न हुआ, तद उत्तान पदस्परी उसके बाद ऊर्ध्वमूल वृक्ष से सब कुछ उत्पन्न हुआ। यहां आशा अजायंत आशा का अर्थ है मनस तत्व, सर्वव्याप्ता बुद्धि तन्मात्र जातया, आशाएं माने संकल्पशील मनस तत्व बुद्धि तन्मात्राएं आदि का प्रादुर्भाव हुआ, मनस तत्व बुद्धि तन्मात्रा आदि का, और उसके बाद ऊपर की ओर मूल वाले और नीचे की ओर शाखाओं वाले ऊर्ध्व मूल अभय शाखा इस जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की उत्पत्ति हुई। उत्तान पद का अर्थ किया ये जो ऊर्ध्व मूल अभय शाखम, ऊर्ध्व मूल अभय शाखम ऊर्ध्व मूल वृक्ष से साफ सब कुछ उत्पन्न हुआ, भूर जज्जे उत्तान पदो और ऊर्ध्व मूल से ये भू उत्पन्न हुई, भूर जज्जे उत्तान पदो भूआ आशा जायंत और भू से भुआ माने फिर भू से दिशाएं पैदा होगी, भुआ पंचमी है, भुआ आशा अजायंत भुआ आशा अजायंत भू भू से आशा दिशाएं पैदा हुई, अदितेर दक्षो अजायत दक्षाद वदिति परी है, पहले आया था ना कि मंत्रों में ये विरोध दिखाई देते हैं कि एक तरफ अदिति से दक्ष पैदा हुआ और दक्ष से अदिति, अदिति से दक्ष हुआ और दक्ष से अदिति, उसके बाद हाँ उसमें दिखाया था ना ये क्या जी दक्षाद द्वतिति द्वतिति ही दक्षाद उ अदिति परी उ अदिति हाँ उ को वह हो गया, ऊर्ध्व मूल अश्वत्थ से अन्य लोगों की तरह भूमि की भी उत्पत्ति हुई, भूमि की अपेक्षा दिशाओं का निर्धारण हुआ, तो ये दिया ना भुआ आशा जयंत तो अखंड परमात्म तत्व से जगत सृष्टि में समर्थ सशक्त तत्व उत्पन्न हुआ और जगत सृष्टि में समर्थ सशक्त तत्व से अदिति अविनाशी अखंड तत्व उत्पन्न हुआ, अर्थात अदिति और दक्ष एक ही तत्व के दो अलग अलग नाम है, उनमें कोई विशेष अंतर नहीं, यास्क ने इस विरोधाभास का निराकरण किया समान जन्मानव स्यातम अपिवा देह धर्मे इतरेतर जन्मानव स्यातम इतरेतर प्रकृति, या वे तो दोनों समान जन्म होंगे या देवताओं के धर्म के अनुसार इतरेतर जन्म या समान प्रकृति वाले होंगे। अदिति या जनिष्ठ दक्ष या द्विता तव, अदिति ही उत्पन्न हुई पहले, अदिति या जनिष्ठ दक्ष या द्विता तव, हे दक्ष जो तुम्हारी द्विता है, ताम देवान वजायंत भद्रा अमृत बंधव, ताम देवान वजायंत पूजनीय उससे देव पश्चात उत्पन्न हुए, ताम मनी उस अदिति के बाद देवा अन्वजायंत देव पश्चात उत्पन्न हुए, भद्रा अमृत बंधवा हे पूजनीय, नहीं भद्रा अमृत बंधवा मृत्यु के बंधनों से मुक्त, अमृत बंधवा मृत्यु के बंधनों से मुक्त पूजनीय उत्पन्न हुए। यद देवा अदस सलिले सुसंग्रद्धा तिष्ठत अत्रावो नृत्यताम इव तीव्रो रेणुरपायत, ये अब हे देवो उस जल में सलिले सुसंग्रद्धा तिष्ठत है, सुष्टु संभालकर स्वयं को खड़े हुए तुम, सुसंग्रद्धा तिष्ठत है अत्रावो नृत्यताम इव, यहां तुम्हारे नाचते हुए कैसे नृत्यताम इव उत्प्रेक्षा कर रहे हैं, तीव्रो रेणु अपायत है, तीव्र रेणु पांवों से उत्पन्न हुआ जब नाच रहे थे, कैसा आलंकारिक वर्णन कर रहे हैं, अत्रावो नृत्यताम इव तीव्र रेणु अपायत है, जब नाच रहे थे तो तुम्हारे पैरों से रेणु उत्पन्न हुआ, जिस समय हे देव उस अप्रकेत जो सलिल था ना वो मूल अब तक तुम्हें तुम परस्पर एक दूसरे का सहारा लेकर खड़े हुए, तो वहां जिस प्रकार नाचने वाले नर्तकों के पांवों से धूली उठती उसी तरह तुम्हारे पांवों से धूली मानी तेजो में पदार्थ कण उत्पन्न हुए जिनके घनीभूत होने से सूर्य और हिरण्यगर्भ का उदय हुआ। यद देवा यत यो यथा भुवनानी अपिन्वत अत्रा समुद्र आगुल्लम आ सूर्य मज भर्तन, जब हे देवो गतिशीलों की तरह यद देवा यतया यतया गतिशील तुमने तेजो से भर दिया, था भुवनानी अपिन्वत तेजो से सारे भूमियों को स्थानों को भर दिया, अत्रा समुद्र आगुल्लम यहां समुद्र में समुद्र है, यहां समुद्र में सब ओर से ढके हुए को आगुल्लम आसूर्य मज भर्तन, इधर सूर्य को ऊपर उठाया तुमने, जब गतिशीलों की तरह क्रियाशील होकर तुमने सब स्थानों को अपने तेजों में पदार्थ कणों से भर दिया, तो अप्रकृत सलिलों के सागर में उन तेज कणों से घनीभूत होकर सब ओर से छुपे हुए सूर्य हिरण्यगर्भ मारतांड को तुमने ऊपर उठाया। अष्टौ पुत्रासो अदिते, अदिति के आठ पुत्र, उस समय अखंड परमात्मा ने सृष्टि के आदि में आठ महान तत्वों को अपने शरीर से उत्पन्न किया, अदिति के आठ पुत्र बताते हैं कि अदिति के आठ पुत्र यही है जी, अलग अलग बताते हैं, वैसे अदिति के आठ पुत्र तो वो होने चाहिए, अदिति के आठ पुत्र जो मूल प्रकृति और महतत्व अहंकार पंच तन्मात्र है, सूर्य को ऊपर उठा कहां पर मारतांडम आस्यत, छुपे हुए सूर्य हिरण्यगर मारतांड को आपने ऊपर उठाया उत्पन्न किया। अष्टो पुत्रा स्वरिते ये जाता तन्वस्तल, जो उत्पन्न हुए शरीर से सब ओर से देवान उपप्रेत सप्तधी, देवों के पास गई वो सात के साथ, उस अनंत अखंड परमात्मा ने सृष्टि के आदि में आठ महान तत्वों को अपने शरीर से उत्पन्न किया, शरीर से उत्पन्न करने का भाव है कि ये उसके अंग या अंश ही है उससे भिन्न कुछ नहीं, उसने उनमें से सात को तो अपनी दिव्य शक्ति के साथ स्थापित कर दिया, और आठवां पुत्र जो सूर्य था ना मारतांड आदित्य सूर्य हिरण्यगर्भ इस प्रकार का प्रादुर्भाव और उपसंहार करने के लिए ऊपर व्योम में स्थापित कर दिया। सप्तवी पुत्र अदिति, सृष्टि के आदिकाल में अनंत अखंड परमात्मा प्रजापति ने आठ पुत्रों को जगत सृष्टि में समर्थ आठ महान तत्वों को उत्पन्न किया, सात को तो अपनी दिव्य शक्तियों के साथ, सप्तवी पुत्र अदिति उपप्रेत पूर्वम युगम चली गई पूर्व काल में, प्रजाए मृत्युमे त्वत जन्म के लिए मरण के लिए एक को, प्रजाए मृत्युमे जन्म के लिए और मरण के लिए एक को, फिर से मारतंड को इधर ले आई वह, और उनमें से एक आठवें पुत्र मारतंड आदित्य सूर्य जगत के जन्म मृत्यु के लिए सृष्टि और संहार के लिए पुनः पूर्व कल्प की तरह नियुक्त कर दिया। ये सुप्त जो है सृष्टि विद्या में लगाया जाता है, भाव वृत्त जो है इसका ये देवा देवता है। इसमें पंक्ति आई थी दूसरे मंत्र में, देवानाम पूर्वे युगे असतः सदा जायत, देवों के पहले युग में आदि काल में अव्यक्त से व्यक्त हुआ, तो पहले देव थे। देवानाम युगे प्रथम देवों के काल में आदि में देवों की उत्पत्ति से पूर्व, पहले कहा है देवों की उत्पत्ति से पूर्व जगत सृष्टि के समय जी। अगली पंक्ति में ये बदल के लिखा है ना जी, पूर्वे युगे युगे प्रथमे, बिल्कुल वो का वो है, ताकि सारा असत सत आ जाए था। देवों के प्रथम युग में, देवों के काल में आदि में असत सत आ जाए था, अव्यक्त से व्यक्त हुआ। असत का अर्थ तो बिल्कुल अव्यक्त ही करना पड़ेगा, और तो इसका असत सारी बात। देव कभी जन्म बता रहे, देव पहले मतलब जाना जाना मानी जन्मानी, देवानम जन्मानी प्रवटाम वयम। हाँ, देव का जन्म तो होगा ही, और क्या तो उत्पन्न होते ही है ये तो। गुरु जी मृत अंड मृत अंड से बना है, मृत तो अब संत पाठ कर न सदासी तदानी सा ऐसा आत्मजिज्ञासा सेसा सर्वजिज्ञासा ब्रह्मणा सा अरिष्टम सर्वोक्ताम सलोकताम गमयती एवं देव नमो ब्रह्मणे नमो वायते भूताय नमो पारस्कराय। पारस्कर का अर्थ नम यास्काय ब्रह्म शुक्लम असीये ब्रह्म शुक्लम असीये। असीये माने पारस्कर एक देश का नाम है, पारस्कर देश में था ये। शुक्लम असीये शुक्लम असीये मानी शुक्लम प्राप्त करूं, शुक्ल ब्रह्म को प्राप्त करूं। ऐसा मत हो गया शुक्ल ब्रह्म को कृष्ण ब्रह्म भी कोई प्राप्त तो है ना, एक सगुण हो गया एक निर्गुण हो गया। शुक्ल ब्रह्म तो निर्गुण होनी चाहिए जी, ब्रह्म में सारी गुरु जी ने आज एक वाक्य और दिखाया इसमें, ये जो सगुण है ना वो भाव के लिए है इसमें रखा है। सगुण जो है भाव संबंध स्थापित करने के लिए सगुण, सगुण के साथ जो संबंध होता है वो भावात्मक होता है, और निर्गुण के साथ जो ऐक्य होता है वो बोधात्मक होता है। ये तो सही है, निर्गुण के साथ जो ऐक्य होता है वो बोधात्मक होता है, सगुण के साथ जो संबंध होता है वो भावात्मक होता है। हाँ ये देखिए एक बार, अभी रुको तो रुको कहाँ समाप्त हो गया। न सद आसीत इसको देखिए एक मंत्र, ये इसमें नासीत न सद आसीत न सद आसीत तदानी नासदी सूक्त है, नासदी सूक्त 180 न असत था न असद आसीत, अव्यक्त भी नहीं था न सद आसीत व्यक्त भी नहीं था उस समय। गुरु जी हाँ, ये न उस सदासित है न असद आसीत न असत था, असत मानी बिल्कुल ही कोई अभाव ही था, न सदासित व्यक्त भी नहीं था, ठीक है ना, ऊ लेना पड़ेगा, नो ही थी, नो ही है पदपाठ निषेध अर्थ में। तदानीम उस समय जब सृष्टि प्रलय के बाद जगत सृष्टि के पूर्व की अवस्था की बात कर रहे हैं, नासीद रजो नो व्योमा परोयत और न था लोक, रज मानी लोक, नो व्योमा परोयत और न अंतरिक्ष था, उससे परे जो होता है ना परोयत, और उससे परे जो है ना वो अंतरिक्ष भी नहीं था, न था लोक न अंतरिक्ष और उससे परे जो है वो भी नहीं था। मतलब तीन बात कह दी, रजा लोक भी नहीं, ना आसिद रजा ना व्योमा और उससे परे जो है वो भी नहीं था। अध्ययन करना पड़ेगा कि मा वरीवा किसने ढका था, कुह कहां पर ढका था, कस्य शरमन किसकी शरण में ढका था, शरमन सप्तमी, अंभा की मासी जल क्या था, घना गहरा, अंभा की मासी गहनम गभीरम, तब सृष्टि से पूर्व। अंभा जो है ये उसकी वो सलिल अवस्था का अप्रकृत सलिल, किम आवरीवा किसने ढका, कुह कहां पर ढका, कस्य शरमन किसकी शरण में ढका, अंभा किम आसित गहनम गभीरम, अंभा गहनम गभीरम किम आसित, वो जल कौन सा था जो गंभीर जल, गहना घना गहरा जल क्या था, कोई स्थान ही नहीं था जहां पर ढकने की क्रिया की जा सके, किसकी शरण या आश्रय में ढका था, ढका मनी किसने ढका था, ढकने वाला तत्व भी कोई नहीं था उस समय, कोई ढका जाने वाला भी नहीं था, कहां ढका था, कोई स्थान ही नहीं था जहां पर ढकने की क्रिया की जा सके, किसकी शरण में आश्रय में ढका था, किसी की भी नहीं क्योंकि शरणदाता भी कोई नहीं था, क्या उस समय घना आगाज सूक्ष्म जल विद्यमान था, नहीं वो भी नहीं था। किम आसित गहनम गभीरम, ये इसको बोलते हैं, ये प्रश्न नहीं कर रहे, एक ऐसा कह रहे हैं क्या ऐसा था, नहीं ऐसा भी नहीं था, क्या गंभीर जल था, ना ऐसा भी नहीं था। मैं यूं कह रहा था उनसे प्रचेता जी से कि ऐसे प्रश्न ऐसे वाक्यों में क्या प्रश्न लगेगा, बोल नहीं नहीं, ऐसे जो वाक्य होते हैं जो उत्तर उनका हमारे को पता होता है, ये करेगा ये, क्या तुम ये कर पाओगे, अर्थात नहीं कर सकते, क्या तुम ये कर पाओगे, तो ऐसा वाक्य यदि प्रश्नवाचक लगाएं या पूर्ण विराम, तो बोले पूर्ण विराम लगाना चाहिए। आप पूछ तो रहे हैं पर उसमें उत्तर भी दे रहे हैं साथ में, तो आगे कह रहे हैं, न मृत्यु राशि अमृतम तरही, न मृत्यु थी न अमृत था, अमृत भी नहीं था तब, तरही तब, न रात्रि न आसित प्रकेता, न रात्रि का न दिन का कोई प्रकेत था, विवेक था, प्रकेत मन चिन्ह विवेक, आनी दवातम बिना वायु के ही आनीत मन सांस ले रहा था, स्वधरा अपनी धारक शक्ति से, तद एकम वह अकेला, अपनी धारक शक्ति से बिना वायु के ही सांस ले रहा था, तद एकम वो अकेला, तस्माद है अन्य न परा किंचन आसित, उससे तो अन्य कोई भी दूसरा नहीं था, तस्माद है अन्यत न परा, उससे अन्य परम उत्कृष्ट कोई भी नहीं था, नहीं बड़ा हुआ कोई भी था, यानी उससे भिन्न और उससे बढ़कर यहां कुछ और भी नहीं था, तस्माद है अन्यत न परा, उससे भिन्न अन्यत न परा और उससे बढ़कर यहां कुछ और भी नहीं था, तम आसी तम से अगूरम अग्रे, तम था तम से ढका हुआ था ये सब पहले, अग्रे तमसा गुलम मनी तम से ढका हुआ था, अग्रे पहले, अप्रकेतम सलिलम सर्वम आ इदम, अप्रज्ञात जल सब था यह, अप्रकेतम अप्रज्ञात सलिलम अप्रकेत सलिल सर्वम आ इदम, आ जो है वो क्रियापद है, आ मनी था, विसर्ग युक्त पदच्छेद होगा इसका आह। अप्रकेतम सलिलम सर्वम आह इदम, ये अस धातु का रूप है, ये क्रियापद है आह इदम। तुच्छेन आभू अभिहितम यदासी, तुच्छ से सर्वतोभावी आभू, तुच्छ के द्वारा सर्वतोभावी ढका हुआ जो था, तुच्छ के द्वारा, तुच्छेन माने तुचि छुदीना समान करना, छोदनीयन मृत्युना उदकेन, तुच्छेन छांदसो यकार लोप विलक्षण भाव से, तुच्छेन आभू अपहितम यदासी, तुच्छ से सर्वतोभावी तुच्छ से आभू, अपिहितम यदासीत ढका हुआ जो था, तुच्छ तुच्छ से माने वॉइड से, खाली स्थान से, तुच्छेन आभू अपिहितम यदासीत, सब और व्याप्त होने वाला वो जो सर्वतोभावी ब्रह्म तत्व उस तुच्छ तम से आच्छादित था, तुच्छ तम ले ले, ले रही है, तुच्छ तम से आच्छादित था, तुच्छेन आभू, आभू माने सर्वतोभावी, तुच्छेन अपिहितम यदासीत, सर्वतोभावी ब्रह्म तत्व उस तुच्छ तम से आच्छादित था, तम नहीं था वो, तम से आच्छादित कैसे हो, तुच्छ तम, तुच्छ तम आसीत लिखा है ना ऊपर, तम आसीत, तुच्छ तम से अभिहितम यदासीत, तम से तपसस्तन महिमा अजायत एकम, वो एक आत्मतत्व तप मानी चिंतन के महात्म से मन के रूप में उत्पन्न हुआ, तपसह तत् महिमा अपनी महिमा से अजायत एकम मन के रूप में उत्पन्न हुआ, अजायत एकम, एकम भूतम अजायत है तदिदम मना, एक भूत एक सत्ता पैदा हुई जिसको मन कहते हैं, तपसस्तन महिमा, तप से आत्मतत्व जो है एक आत्मतत्व तप अर्थात चिंतन के महात्म से अजायत एकम, वो क्या था अजायत एकम, मन के रूप में एकम एक ही भूतम कार्य जातम उत्पन्नम, कामम तदग्रे कामस तदग्रे समवर्तताधि, काम उस समय पहले सम्यक गतिमान हुआ, काम तद अग्रे उस समय पहले काम समवर्ततादि सम्यक गतिमान हुआ, मनसो रेता प्रथम यदासीत, भावी प्रपंच का मन का जो बीज था प्रथम जो था, मनसो रेता मन का जो बीज प्रथमम पहले यदासीत जो था, भावी प्रपंच का मन का जो बीज था, जगत सृष्टि की सबसे पहली अवस्था में परमेश्वर के मन में काम उत्पन्न हुआ, कामस्त दग्रे समवर्तताधि, अर्थात जीव को उनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि को उत्पन्न करने की मन में इच्छा उत्पन्न हुई, ये इच्छा ही सृष्टि की उत्पत्ति का प्रथम बीज था, कामस्त दग्रे समवर्तताधि मनसो रेता प्रथम यदासीत, मन का रेत ये इच्छा ही सृष्टि की उत्पत्ति का प्रथम बीज था, क्रांतदर्शी ऋषियों ने भी अपनी बुद्धि के द्वारा अन्वेषण करके असत के अंदर सत के संबंध को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया, सतो बंधन संबंध असति निर्बंधन, असत में पा लिया सत के संबंध को, असत में निशेषण पा लिया, क्रांतदर्शी ऋषियों ने अपनी बुद्धि के द्वारा अन्वेषण करके असत के अंदर असति मनी असत के अंदर सत के संबंध को पूर्ण रूप से पा लिया, तो ये भी वैसा ही निकल रहा है ना, असतो सद अजायत है, असति सतो बंधन निर्विंदन, असत में सत के बंधन को पा लिया, असत अव्यक्त में, अव्यक्त के अंदर सत के संबंध को पूर्ण रूप से पा लिया, सृष्टि के आदि में कैसी स्थिति थी वो बता रहे हैं, सबसे पहले परमेश्वर के मन में जीवों को कर्म पूर्व जन्मों के कर्म का फल देने के लिए सृष्टि को उत्पन्न करने की मन में इच्छा उत्पन्न हुई, कामस्त दग्रे संवर्ततादि मनसो रेता प्रथम यदासीत, मन का बीज प्रथम जो था, मन का रेत मन का बीज था, ये जो इच्छा हुई ना, सतोबंधन असती निर्बंधन, ऋषियों ने अव्यक्त में सत के बंधन को ढूंढ निकाला कि अव्यक्त में छिपा हुआ है ये व्यक्त का जो व्यक्त का हेतुभूत जो संबंध है अव्यक्त में विवेचना के द्वारा भली प्रकार जान लिया। हृदय मानी अपने हृदय में प्रतिष्ठा कवयो मनीषा हृदय में अन्वेषण करके हृदय प्रतिष्ठा मानी अन्वेषण करके कवया मनीषा ज्ञानियों ने अपनी बुद्धि के द्वारा ऐसा कर लिया। हृदय में प्रतिष्ठा अन्वेषण करके ज्ञानियों ने मनीषा अपनी बुद्धि के द्वारा असती सतोबंधु निर्विंदन तिरस्चीनो वितो रश्मि रेशान तिरछा विशेषण फैला हुआ था प्रकाश इनका तिरस्चीना तिरछा वितता फैला हुआ था रश्मि ईशान इनकी इनका प्रकाश अधस्विदासीत ऊपरी स्विदासीत नीचे की ओर था क्या अधस्विदासीत नीचे की ओर क्या था ऊपर की ओर क्या था रेतोदासन महिमान आसन बीज को धारण करने वाले थे वे महिमान आसन महिमा वाले थे वे स्वधा अवस्था प्रयति प्रस्ताद भोग्य था नीचे और प्रयम था ऊपर प्रयति परस्ताद वासुदेव शरण अग्रवाल ने भी तो इस पर भाष्य लिखा है सूक्त पर उन्होंने लिखा कि मैंने अंग्रेजी में भाष्य किया उन्होंने कहा कि 500 प्रति छपवाई और पूरे विश्व में मैंने जो विद्वान थे उनके पास भेजा इसका भाष्य करके तो इन्होंने उसको दिया है। वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार सृष्टि को उत्पन्न करने वाली दिव्य शक्तियों का प्रकाश तिरछा फैला हुआ था प्रकाश फैलने से तात्पर्य जगत के प्रादुर्भाव से ये दिव्य शक्तियां दो प्रकार की थी एक रेतोधा सृष्टि के बीज को अपने अंदर धारण करने वाली और दूसरी महिमाना बीज से उत्पन्न होकर बढ़े हुए जगत को महिमा से युक्त करने वाली वस्तुतः बीज को बीज ही उड़कर बढ़कर महिमा को प्राप्त हो जाता है। बीज चक्र की नाभि के समान है और महिमा उसकी परिधि के समान बीज जो है चक्र की नाभि के समान महिमा उसकी परिधि के समान प्रकाश प्राण है जिसका मूल स्रोत ब्रह्म है प्रकाश प्राण है मूल स्रोत ब्रह्म इस रश्मि को चारों ओर से घेरने वाले देव मरीचिपा देवा इसे देखने वाले आश्चर्यचकित हैं कि नीचे से आई है या ऊपर से आई है ये अधय और ऊपरी शब्द विलोमार्थक और प्रतीकात्मक है अधय शब्द व्यक्त प्रकृति का प्रतीक है और ऊपरी शब्द अव्यक्त अक्षर का प्रतीक है मानी ये जो रश्मियां आई है प्राण की रश्मियां ये नीचे से आई है ऊपर से आई है मानी प्रकृति से आई है या अव्यक्त से आई है अधस्विदासित ऊपरी स्विदासित देखने वाले आश्चर्यचकित है कि ये नीचे से आई है ऊपर से आई है। अधय शब्द प्रथम पाद के भाव को बता रहा है और ऊपरी शब्द तीसरे पाद के भाव को बता रहा है। चतुर्थ पाद में स्वधा और प्रयति प्रयति के अर्थों को प्रकट किया स्वधा अन्न अर्थात भोग्य है ये जगत या महिमा का उपलक्षण है प्रयति का शाब्दिक अर्थ है प्रकर्षण यमयति विश्वमिदमिति प्रयति प्रयति प्राण है इसे रेता नाभि स्थिति या प्रतिष्ठा कह सकते हैं प्राण और रई जैसे वहां पर प्रश्नोपनिषद ने बताया कि स्वधा अवस्था प्रयति परस्तात मानी भोग्य नीचे था भोक्ता ऊपर था प्रयति परस्तात अव्यक्त ऊपरी शब्द अव्यक्त अक्षर का प्रतीक है और व्यक्त प्रकृति का प्रतीक अधय को अध्या वेद का ही प्रवोचत कौन परमार्थता जानता है का ही प्रवोचत कौन या ठीक से बता सकता है कुतः आ जाता कुतयम सृष्टि किस उपादान से उत्पन्न हुई किस निमित्त से विविध सृष्टि पैदा हुई और वाग्देवास से विसर्जन न सारे देवता भी तो इसके बाद ही पैदा हुए कौन बताएगा हाँ अर्वाग देवा अस्य विसर्जन है ना विसर्जन मानी विसृष्टि होने पर अर्वाग तो अर्वाचीन है ना लेटेस्ट देवगण भी तो अर्वाचीन है इनकी उत्पत्ति से अस्य विसर्जन अथा को वेद यथा आ बभुव इसलिए कौन जानता है कि जहां से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है यतः आबभूव जहां से सृष्टि आई कौन जानता है यम विसृष्टि यतः आबभूव ये विविध सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई है वो इसे धारण कर रहा है या धारण नहीं कर रहा है यदि वा दधे यदि वा न योस्य दक्षा परमेव्यम, जो इसका परम व्योम में पर्यवेक्षक है, जो इसका अध्यक्ष है, पर्यवेक्षक है, सोंग वेद यदि वान वेद है, वो अवश्य जानता है इसको, और कोई पहले ही जाने या न जाने। योस्य अध्यक्षा परमे व्यमन सोंग वेद यदि वान वेद, कोई दूसरा इसको जाने या न जाने। इसके लिए यूं भी कहते हैं ना कि जो इसका अध्यक्ष है पता नहीं वो भी जानता है या नहीं जानता है। उस शैली में भी कहें तो भी वो अर्थ ही निकलेगा कि उसको जोर देना चाह रहे हैं कि इतनी इतनी गहन है ये, गहन है, अच्छा हमारे लिए जानना संभव नहीं, हाँ हमारे लिए जानना इतना आसान नहीं है। इन्होंने तो नहीं, ये भी तो नहीं, किनको क्या, ये तो परमात्मा स्वयं बोल रहा है ना कि क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये भी नहीं जान पाए थे मंत्र, मंत्र करता मंत्र का अर्थ है, मंत्र को बनाने वाले ऋषि भी नहीं जान पाए थे। हाँ तो मंत्र को यथावत जाना है, मंत्र का ओम सन्नो मित्र संवर्ण सन्नो भगवत्मा सन्नेन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रम ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म अवादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीत् माम् आवीत् वक्तारम् ॐ शांति शांति शांति। कोशिश करेंगे।